کافر کو جانتے پہچانتے ہیں ہے یہ ہے حقیقت محمدیہ. حقیقت محمدیہ کا کیا مطلب ہوا کہ جہاں تک رسائی ہماری نہیں ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مومن اور کافر کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں. حاشیہ نمبر 3 صفحہ 807 نور الفان دفعہ میں نے آگے کیا دفعہ دفعہ ہم جو کتاب ہے نا شیخ عبدالحق صاحب عالم تھے محدث تھے محقق تھے مدقق تھے قرآن دان تھے. یہ بات وہ ہر کس نہ لکھ سکتے تھے کسی نے دسیسہ کاری کر کے ان کی کتاب میں لکھ ماری ورنہ قرآن مجید میں اس عبارت سے پہلے بھی خدا کی صفات کا بیان اصل سے شروع کرو سبحا للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. کون ہے العزیز الحکیم؟ لہو ملک السماوات والارض. یہ کون؟ یحیی کون؟ ویمیت کون؟ وہو علی کل شیء قدیر کون؟ ہو علی ول حضور آ گئے. یہ ہوا زمین کی طرح ہوگی حضور کی طرح. حضور کہاں ذکر ہے پہلے؟ پہلے خدا کا ذکر ہے سبحا للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم لہو ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. یہ تو اللہ ہوا آگے ہو علی ول حضور آ گئے. یہ مکے کس کے لگا رہے ہیں؟ بہت بڑا محقق محدث بھی ہے اس کے ذمہ لگا رہے ہیں. اس زمانے میں کتب خانے چھاپا خانے تو ہوتے نہیں تھے. جو مرضی لکھ دیا یہ شیخ عبدالحق کی کتاب ہے جی بکواس لکھ کر کے نسبت ادھر ہو گئی. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہ کون ہے؟ یورج اللیل فی النہار. یہ کون؟ وہ یورج النہار فی اللیل. وہ کون ہے؟ يُرْجِ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُرْجِ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ. اَكَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. یہ حضور ہے. ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. حضور ہے. يَعْلَمُ مَا يَلْجُ. حضور ہے. وَمَا يَلْجُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَنزِلُ فِيهَا. حضور ہے. اچھا ہو ماں کو اس میں تو تم کہہ دیتے ہو کہ حضور ہی ہے ہمارے ساتھ ہے ہر وقت حاضر ناظر ہے. واللہ ما تعملون بصير له ملك السماوات والارض والى الله ترجع الامور. يُرْجِ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُرْجِ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَادِرُ. حضور. یہ حضور ہے. اول آخر حضور. اول آخر خدا درمیان میں حضور آ گئے. اول آخر عورتوں کے ذکر درمیان میں آل بیت کا ذکر آ گیا. یہ ایک چال نہیں ہے دونوں کی؟ دونوں کی ایک چال نہیں؟ وہ کہتے ہیں اول آخر ازواج مطہرات کا ذکر ہے درمیان انما یرید اللہ لیطہرکم لأهل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ آل بیت کا ذکر ہے. یہ عورتوں کا ذکر نہیں ازواج مطہرات کا ذکر. انہوں نے بھی کہا کہ یہی بنایا ہے نا پہلے بھی خدا کا ذکر پیچھے بھی خدا کا ذکر درمیان حضور کا ذکر اور کوئی دلیل نہیں کوئی ثبوت نہیں کوئی قرینہ نہیں بغیر قرینے کے آپ اس طرح سے بات کراتے ہیں. ایران کیا تم ایران؟ یہ تو میں نہیں جانتا. نہیں ورنہ قرآن مجید میں اس عبارت سے پہلے بھی خدا کی صفات کا بیان سنو نا. قرآن مجید میں اس عبارت سے پہلے بھی خدا کی صفات کا بیان ہے. اس عبارت کے بعد بھی خدا کی صفات کا بیان ہے. درمیان میں یہ مضمون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بغیر حضور کے ذکر کے کیسے داخل کیا گیا؟ یا شیعہ کی طرح کہو گے جنہوں نے کہا انما یرید اللہ علیہ زبان کو مریض آئے تو اس مقام کی نہیں بلکہ خواہ مخواہ کسی خاص غرض سے داخل کی گئی ہے نا فرمان علی. یہ توجیہ نبی علیہ السلام کی فرمان کے بھی خلاف ہے. یہ تو جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے. مشکات سب لکھا مشکات کا 511 باب بدر خلق و ذکر الانبیاء الفصل الثالث. میں کہا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ای الانبیاء کان اولا تمام نبیوں میں سے پہلا نبی کون تھا؟ آپ نے فرمایا آدم. یہ حضور نے تو آدم فرمایا کہ اول انسان جو ہے نا وہ آدم تھا. یہ کہتے ہیں اول اول حضور ہیں. اب وہ حضور کے حدیث مانیں گے یا تمہارے من گھڑت حدیث جو ہے وہ مانیں گے؟ مشکات ہے 510 آپ کی تقریر ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس میں آپ اللہ کے اول ہونے پر کسی آیت سے استدلال فرمایا ہے کہ اللہ اول ہے. ثم قال آپ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم. حضور تو یہ تفسیر کریں. 15 صدی کا جو ہے بدایونی وہ کہے کہ نہیں جی یہ غلط ہے تفسیر. حضور نے غلط کہا ہے میں صحیح سمجھاؤں. اس کا مطلب یہ حضور نے غلط کہا ہے میں صحیح سمجھاؤں. پھر آپ دعا مانگتے تھے دعا میں اللہ کے صفت الاول کا ذکر فرماتے ہیں. مشکات صفحہ 211 لکھ رہا ہوں. انتر اول فلیس قبل کا شیئون انتر آخر فلیس بعد کا شیئون انت الظاهر فليس فوقك شيء، انت الباطن فليس دونك شيء. نیز حضور نے اپنے بارے اولیات کا ذکر فرمایا، اولیات کا، انا اول سید ولد آدم، اول من شکان القبر، اول شافعین، اول مشفعین، انا اول من یکرا باب الجنہ، انا اول من تنشکان الارض ولا فرق، انا اول من یحرک حلق الجنہ، انا اول من تنشکان الارض اکسا. مگر ان میں یہ کہیں نہیں آیا کہ انا اول من خلق اللہ نوری، یہ کوئی حدیث نہیں. اور اولیات حضور نے اپنے بیان فرمائے ہیں، مگر اول ما خلق اللہ نوری حضور نے کوئی نہیں فرمایا، انا اول مخلوق، یہ حضور نے کوئی نہیں فرمایا. آپ نے اپنے نام بتائے، انا محمد، انا احمد، انا الماہی الذي يمحو الله به الكفر، انا الحاشر الذي يحشر الناس على كرمية، انا العاقب الذي ليس بعده نبي، انا محمد واحمد والمقفي مقفى والحاشر ونبي رحمت نبي التوبة. اللہ نے بھی آپ کے نام بتائے، خاتم النبیین، بصیر، نذیر، حق، شہید، شاہد، مبشر، داعی اللہ. مگر اول آخر، الظاہر والباطن، یہ نام نہ قرآن میں آیا نہ حضور نے بتایا. سمجھ آ گئی ہے؟ پھر اول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اسم لفرد سابق لا یشارکہ غیرہ فیہ، ہدایت کے حاشی میں ہاں جی عینی کے حوالے سے لکھا ہوا ہے. علماء معنی، مختصر معنی اٹھا کر کے دیکھو، اس میں نے کہا الاول هو الذي يكون سابقا على الغائب ولا يكون مسبوقا بالغائب. اللہ نے فرمایا هو الاول يريد قبل كل شيء والاخر مطلب بعد كل شيء، الظاهر على كل شيء علما، الباطن على كل شيء علما. معنی القران علامہ فتح فرمان لکھا ہے. اس طرح بہت سے حوالے ہیں قرطبی کے، بحر محیط کے، بیضاوی کے، وغیرہ وغیرہ کے. ٹھیک ہے؟ اگر وہ ماں ہوگا ماں کو اینما کو، تو یہ بھی خدا اپنے متعلق فرماتا ہے، یہ نبی کے متعلق نہیں ہے کہ نبی تمہارے ساتھ رہتا ہے. اس کے متعلق میں نے بہت کچھ لکھا ہے. پھر یہ فلک سماوات والا ربی ستے جا، وہی وہ قادر مطلق ہے جس نے آسمان زمین چھ روز کی مقدار میں بنائے، پھر تخت شاہی پر بھی خود ہی قائم ہے، کسی کے حوالے کچھ نہیں کیا، سب کچھ آپ ہی کرتا ہے. یا علم ما یلج فی الارض، جو چیزیں زمین میں داخل ہوتی ہیں جیسے پانی، بیج، مردے وغیرہ، اور جو چیزیں زمین سے باہر آتی ہیں جیسے درخت آتے ہیں، دھاتیں نکلتی ہیں وغیرہ وغیرہ، اور جو چیز آسمان سے اترتی ہے جیسے بارش، وہی وغیرہ، فرشتے، وہ ما یلج فی الارض، جو چیزیں آسمان کی طرف چلتی ہیں جیسے بخارات ہو گئے، نیک اعمال ہو گئے، حسنات ہو گئیں، اور نیک لوگوں کی روحیں ہو گئیں، وہ ہوا محکم ہے نما کون تم، اور وہ تمہارے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ قدرت علم کے اعتبار سے، جہاں بھی کہیں تم ہو، اللہ بات عمرہ بصیر، جو کچھ تم کیا کرتے ہو سب اس کو اللہ جانتا ہے، دیکھا ہے. تیسری دلیل، لہو ملک السماوات والا، اسی کا تصور تمام آسمان زمین کی حکومت میں ہے، جب وہ تصرف وہی ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام امور بھی اسی کی طرف لوٹیں گے، وہی سب کا حساب کتاب لے گا. جیسے وہ رات کو دن میں داخل کر سکتا ہے، جیسے وہ دن کو رات میں داخل کر سکتا ہے، اسی قیاس پر سب کو کر لو، قیاس کر لو کہ سب بھی اسی کا تصرف ہے. اور پھر وہ آپ ہی سینے تک کی باتوں کو خوب ذاتی طور پر جانتا ہے. جب یہ سب کچھ تمہیں معلوم ہو گیا، اب مان لو نا، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مان لو، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مان لو، یعنی خرچ کرو. یہ بات تفصیلی ہے. ہاں، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مان لو. کون سی بات ہے؟ یہ بات ہے، انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، میرے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو، جس مال میں اللہ نے تمہیں جانشین بنا کر مالک بنایا ہے، تمہیں جانشین بنا کر کے، جیسے کہ کوئی جانشین ہوتا ہے مال کا مالک بنا دیا، اصل مالک تو اللہ ہے، اب کہا تم اس میں گزارا کرو. جب تم خرچ کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ پہلی انفاق کی دلیل آ گئی حضرت جی، مال تمہارا نہیں ہے, یہ تو اللہ نے تمہارے قبضے میں دے دیا ہے, مالک بنا دیا ہے, اصل مالک اللہ ہے. تم خدا کے اجازت سے تم اس کو استعمال کرتے ہو, تو خدا جہاں جہاں کہے وہاں خرچ کرو. جیسا کہ افسر مال کو صدر نے اجازت دے دیا ہے کہ یہ ہے مربے, اس کو تم نے تقسیم کرنا ہے. جہاں وہ صدر کہے گا وہاں تقسیم کرے گا. اور کام بوجھ بن گئی میری, میں اپنے کام میں رکھ لوں, میں اپنا سب کچھ گھر بار بھر لوں گا, یہ تو بات غلط ہے نا. بلکہ وہ تو پکڑا جائے گا, یوں بے قانونی کرے گا. تو یہاں خدا کے قانون کے مطابق خرچ کرنا ہے. خدا نے فرمایا الذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر. یہ بات بھی سن لو, تم میں سے جو بات میری مان لے گا, آمنوا منکم, تم میں سے جو میری بات مان لے گا, کون سی بات ہے؟ یہی بات ہے انفقوا, یعنی خرچ کریں گے. یہ بات تو سیری ہے, جو میری بات مانے گا یہ بھی خرچ کرے گا. لهم اجر کبیر, ان کے لیے بہت بڑا اجر ہوگا. سمجھ آ گئی؟ یہ بھی بات اسی لیے ہے. مالکم لا تؤمنون باللہ, پھر وہی لفظ آیا, اور تم کو کیا ہو گیا ہے جو انفاق فی سبیل اللہ والی بات اللہ کی نہیں مانتے. یہ انفاق فی سبیل اللہ والی بات جو ہے نا, یہ تم کیوں نہیں مانتے؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ حالانکہ وہ رسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین. حالانکہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو اس بات کی ہر وقت دعوت دیتا رہتا ہے کہ تم اپنے رب کی بات مان لو, کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. سمجھاتی جا رہی ہے نا؟ ہاں, اللہ کی یہاں بات کون سی ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ والی بات ہے. اور وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ, یہی چلی آ رہی بات. وقل اخذ میثاقکم, تم سے اللہ پختہ وعدہ بھی لے چکا ہے رسول کے ساتھ بیعت کے وقت کہ ہم سب احکام مانیں گے. بیعت ہوئی ہے کہ نہیں؟ انہیں سب احکام ماننے کی تم نے عہد نہیں کیا کہ ہر بات مانیں گے؟ اگر دعویٰ کرتے ہو تو وعدہ پورا کرو. حالانکہ الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور فإن اللہ بکم لرؤوف رحیم. اللہ وہ مستجمع صفات کمال ہے, اللہ وہ مستجمع صفات کمال ہے کہ وہ اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صاف صاف نازل کرتا رہتا ہے حکم. ینزل نازل کرتا رہتا ہے اس دور میں جب کی وہی ہو رہی ہے, تاکہ تم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے. خرچ نہ کرنا, اس سے تاریکی ہوگی, کفر غلبہ پا جائے گا, تم دب جاؤ گے. اور خرچ کرو گے تو اسلام کا غلبہ ہوگا, دنیا کے اوپر اسلام کا دور دورہ ہوگا, روشنی ہوگی. وَأَنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. واقعی بات ہے اللہ تمہارے حال پر بڑے شفیق اور نہایت مہربان ہے. اس واسطے تمہیں کہا ہے کہ اللہ کے نام لگاؤ مال اور دین کی اشاعت ہو. ایک وجہ تو یہ ہو گئی نا, انفقوا مما جعلکم کیوں مستخلفین فیہ, جس مال میں اللہ نے تمہیں جانشین بنا کر مالک بنا دیا ہے. ایک وجہ انفاق کی یہ ہوئی, اللہ نے دیا ہے مال اور اللہ ہی کے حکم کے مطابق خرچ کرنا ہے. دوسری وجہ, وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض. پھر کہتا ہوں میں, تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے, حالانکہ تم نے آخر مر جانا ہے اور آسمان زمین کی سب میراث آخر میں اللہ ہی کے لیے ہے. تو پانی والا نالا جو آسمان سے ہے, جہاں سے تم کو کھانا کھانے کے لیے ملتا ہے, اوپر سے بارش برستی ہے, ٹھیک ہے نا جی, اور جہاں سے وہ نکلتا ہے کھانا, نکلتا ہے زمین میں سے, اترتا ہے اوپر سے بذریعہ بارش کے, زمین میں گھستا ہے, زمین میں سے پھر اناج اگتے ہیں, زمین بھی تو میرے پاس ہی رہ جائے گی. یہ زمین پر تم کہاں رہو گے؟ یہ بھی میرے پاس ہی رہے گی. لہذا خرچ کر کے نفع حاصل کرو, لہذا خرچ کر کے فائدہ حاصل کرو. خلاصہ کیا نکلا ہے جی؟ ہاں, پہلے کا حاصل یہ تھا مستخلفین فیہ کا, مال میرا ہے خرچ کرو اجر پاؤ گے. دوسری کہا سے کیا ہے, مال میرے ہی اخیر آئے گا, میرے ہی ملک میں آئے گا, میرے ہی وراثت میں آئے گا, تمہارے پاس ہو رہے لیکن نہیں, تم تو چھوڑ کے چلے جاؤ گے, تو لہذا کچھ خرچ کرو تاکہ تمہیں اجر ملے, پہلے بھی مال میرا ہی ہے تمہارا نہیں, لہذا میرے کہنے کے مطابق دیو, اور پھر بھی میرا ہی رہے گا, تم تو چھوڑ کے چلے جاؤ گے, برت کے چلے جاؤ گے. اللہ الحسنى, تم میں سے جن جن لوگوں نے فتح مکہ فتح اسلام سے پہلے خدا کی راہ میں خرچ کر دیا, جیسے ابو بکر عثمان فتح مکہ سے پہلے جن جنہوں نے کچھ خرچ کر دیا, جہاد کر دیا, وہ بعد والوں کے برابر ہو ہے, برابر ہے, یہ تمہیں سمجھا, یہ برابر نہیں ہو سکتے, بلکہ اولئک اعظم درجات, وہ پہلے لوگ مرتبے کے لحاظ سے ان لوگوں سے بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں جنہوں نے انفقوا من بعد, فتح مکہ کے بعد, فتح اسلام کے بعد خدا کی راہ میں خرچ کیا, قاتل اور جہاد کیا, یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. فتح اسلام سے پہلے فتوحات اسلامیہ سے پہلے جو کہ اسلام بالکل بے یار و مددگار تھا, اس وقت اپنی جان مال قربان کر دی انہوں نے, وہ بہت اونچے درجے والے ہیں, اور جس وقت اسلام عام پھیلنے لگ گیا اس وقت جو مسلمان ہوئے ہیں انہوں نے کون سی کلاچی کی ہے, کون سا انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے, وہ ان کے ساتھ وہ پچھلے پہلوں کے ساتھ نہیں مل سکتے, اور بکر ہوں, عمر ہوں, عثمان ہوں, علی ہوں, عبداللہ ابن مسعود ہوں, حضرت عباس ہوں, فتح اسلام سے پہلے انہوں نے ان کو مشرف اسلام کیا اور انہوں نے کام کیا بہت بڑے اسلام کا, ان کے شان بہت بلند ہے. حضرت معاویہ مانتے ہیں وہ صحابی رسول اللہ ہے, صحابی رسول اللہ ہے, بہت بڑی اونچی ہستی ہے, بہت بڑا مدبر ہے, بہت بڑا کنٹرولر ہے, سب کچھ ہے اس میں, ہے جی. حضرت ابو سفیان واقعی بہت بڑے مدبر تھے, بہت بڑے سمجھدار تھے, رحیم تھے, اور جہادوں میں بعد میں بڑی شرکتیں کرتے رہے, ایک جہاز میں گئے آنکھ کھو بیٹھے, جیسا کوئی گنجا کا کیا ہو جاتا ہے کان بےچارے کی ایک آنکھ ماری, پھر اور جب جہاز میں جاتا ہوں بھائی کیوں جاتا ہے, پہلی ایک آنکھ خراب ہو گئی ہے تو دوسری جو ہے اور دوسرے جہاز میں گیا دوسری آنکھ ختم, دونوں آنکھیں ختم نہ بھی نہ ہو گئے, پھر جہاز کا موقع آیا پھر کہنے لگے مجھے لے جاؤ صاحب, کہ تم تھم گیا کیا کرے گا وہاں جہاز میں, نہیں میں جہاز میں جاؤں, بھائی کیا کرو گے وہاں, بھائی جاؤ وہاں تو لڑنے کی بات ہے, یہ وہ جا سکتے ہیں جن کی آنکھیں, تمہاری آنکھیں دھیان نہیں ہو کیسے جاؤ گے, تمہیں تدبیریں بتاؤں گا جہاد کی, میں خود سمجھتا ہوں, میں لڑائی ساری زندگی لڑائیاں کرتا رہا, جتنا میں سمجھتا ہوں جہاد کی قوانین کو, ہے نہیں, اور میں خود تجربہ کار ہوں, ایک تو ایسا بھی نہ قرآن میں تو آئی نہیں باتیں, مگر تجربہ مجھے حاصل ہے, اس واسطے کر کے مجھے ساتھ لے جاؤ, میں تمہیں مشورہ دوں گا, تو نابینا ہونے کی حالت میں گئے اور جا کر کے جہاد کیا, پھر کہیں کہ ابو بکر سے بڑھ جائے گا یہ, نہیں, عمر سے بڑھ جائے گا, نہیں, عثمان سے بڑھ جائے گا, نہیں, علی سے بڑھ جائے گا, نہیں, علی کا بیٹا نہیں بڑھ سکتا, حضرت حسن اور حسین نہیں بڑھ سکتے کیونکہ اس وقت چھوٹے بچے تھے, یہ الحکم من بعد وقاتلوا میں داخل ہے, معاویہ اور ابو سفیان وہ تو بعد کی چیزیں ہیں, خود ان کے اپنے ساتھ کھاتے وہ اس زمرے میں نہیں آتے, ٹھیک ہے, حقیقت ہے یا نہیں, یہاں سے خدا نے فرمایا ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے, یہ دو گروہ ہو گئے صحابہ کے, ایک قبل فتح ایک بعد الفتح, یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے, آگے کہا کہ پھر وہ جو پیچھے دھکیلے گئے ہیں وہ پھر پیچھے ہی رہیں گے, پتہ نہیں کیا پتہ دوزخ میں جائیں, یہ فتح مکہ والے میں رہتے ہیں, فتح اسلام والے میں, ایک ہی مطلب سمجھو, فرمایا نا نا نا نا پیچھے دھکیلے نہیں گئے, میرا کلام سنو, وکل وعد اللہ الحسنى, ہاں اللہ نے بھلائی جنت کا وعدہ ہر ایک سے کر رکھا ہے, جو انفق من بعد الفتح وقاتل ہے وہ بھی, انفق من قبل الفتح وقاتل وہ بھی, سب جنتی, معاویہ تو سب معاویہ جنتی, ابو سفیان جنتی, یہ سب جنتی ہیں, یہ خدا کہہ رہا ہے, وکل وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر, کیوں خدا نے ان کو ساروں کو جنتی کیوں بنا دیا ہے؟ اس نے تو فلاں کام کیا ہے، یہ تو بڑا ہے، یہ تو فلاں وقت ایسا تھا، فلاں وقت نے یہ کام کیا ہے، اس کو کیسے تم نے جنت میں داخل کر دیا؟ خدایا تجھے اس کے کرتوت معلوم نہیں؟ معاویہ کے کرتوت نہیں معلوم تمہیں؟ ابو سفیان کے کرتوت نہیں؟ میں ساری زندگی لڑتے رہے حضور کے تیرے پیارے کے مقابلے میں لڑتا رہا ساری. اچھا ہاں ہاں خبیر، جو تم کام کرتے خدا کی سب کی خبر ہے، تم مجھے سبق نہ دو. اللہ کتنا سخت رہا خدا تھا نا لو رہا ہوں لوگوں پر، جو کہ یہ بال کی کھال نکالتے ہیں، فلاں جگہ معاویہ نے یہ کیا، فلاں جگہ ابو سفیان نے یہ کیا، فلاں جگہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. کیا میں سب جانتا ہوں، میرا وعدہ ہے کل وعد اللہ رسول، سب کے سامنے میں نے حسنا کا جلد کا وعدہ کر لیا ہے. اور جو کرتوت تم پیش کرتے ہو مجھے پتا ہے، تمہیں نہیں پتا، مجھے پتا ہے. اللہ ماتا بن رہا ہوں. دیکھو جی صفائی آ گئی کہ نہیں حضرت جی؟ اب لوگ ان کو بھی کافر کہیں، مرتد کہیں، جو کچھ کہیں، خدا کہتا ہے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اللہ عالم تم لاتا عالم، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. یہ جہالت میں آ کر کے ایسے ایسے بکواس بکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بکواسوں سے محفوظ رکھے. خدا تعالیٰ نے یہاں سب صحابہ کو جنتی کہہ دیا ہے. خائفت مکی سے پہلے کیا ہے، خائفت مکی کے بعد کیا ہے، سب صحابہ مسلمان، جتنے سب صحابہ جنتی. ٹھیک ہے، سب بابا علیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ علیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. یہ ان کا کوئی کمال نہیں، فضل من اللہ و نعمہ، اللہ کی طرف سے فضل اور انعام ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھو جی یہ تیسری آیت آ گئی، بالکل صاف بالکل کھل کے خدا نے بات بیان کر دی. اب کوئی خدا کی اس آیت پر انکار کر دے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا. جو کہے کہ معاویہ کافر تھا، معاویہ ویسا تھا تیسا تھا، یعنی جو ایسا بکواس بکتا ہے وہ قرآن کی ان آیتوں کا منکر ہے. اچھا جی کتنی وجہ ہو گئی جی؟ دو وجہ ہو گئی. اب تیسری وجہ بیان فرماتے ہیں. اس پہلی وجہ، دوسری وجہ کا کیا مطلب ہے کہ خرچ کیوں نہیں کرتے؟ مر جاؤں گی سب کچھ میرے پاس ہی رہ جائے گا، تو کچھ کرو خرچ تاکہ مطلب مل جائے تمہیں، تمہارا فائدہ ہوگا. تیسری وجہ، منظر رضی اللہ کردہ حسن کہیں، چلو ہم یہی مان لیتے ہیں کہ مال تمہارا ہے. چلو جی تیسری وجہ، ہم مان لیتے ہیں تمہارا، تم کہتے ہو کہ ہم گہری پسینے کمائی ہماری ہے، اتنی محنت کر کر کے تو خدا کہتے دیو اب چٹی آ گئی، چلو تمہارا مال ہے، گہرے پسینے سے تم نے کمایا ہے، بڑی محنت اٹھائی ہے تم نے، تم نے بوجھ اٹھا اٹھا کے دو دو من کے سر کے اوپر چار چار میل دس دس میل سفر کرنا پڑ گیا تمہیں، کہتے ہو کہ ہمارے گہرے پسینے کی کمائی ہے جی، پھر خدا کہتا ہے مجھے دے دو اب. یوں نہیں دیتے، کرنے والا ہاں، خود تم نہیں کمایا صحیح، تمہارے باپ دادو نہیں کمایا صحیح، لیکن تم میں سے جو کوئی ہے اللہ کو قرض حسنہ کے طور پر قرض دے دو، پھر اللہ اس شخص کے لیے اس کے دیے ہوئے کو دنیا میں بڑھا دے گا، اور اسی کے ساتھ ہو اس کے لیے باعث سلا بھی آخرت میں عطا فرمائے گا. یہ بہت بڑا اعلیٰ بینک ہے، اس بینک میں یہ دنیا کا بینک ہے، اس میں سینکڑوں کے پیچھے میرے خیال میں 250 ملتے ہیں، سینکڑوں کے پیچھے 250 ملتے ہیں، یا 2 روپے ملتے ہیں، 2.5 ملتے ہیں روپے، یا 2 روپے ملتے ہیں، یا 1 روپے ملتا ہے. اور یہ بینک ایسا ہے کم سے کم 1 کے بدلے میں 10 ملے گا، کم سے کم، زیادہ سے زیادہ 1 کی بجائے 700 ملے گا. بلکہ خلوص ہوا تو 1 کھجور کا آپ پہاڑ بنا دے گا، اور پہاڑ ہے جی، خلوص چاہیے بات. تو یہ قرضہ یہ بینک، اس بینک میں داخل کرنا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایس بینک میں داخل کرو، ایس دنیا کے بینکوں میں نہ داخل کرو، ہاں ایس بینک میں داخل کرو، بڑا بینک ہے یہ، بڑا عالیشان بینک، سبحان اللہ. وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، بہت بڑا اجر ملے گا. کب ملے گا؟ کب ملے گا؟ یوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. یہ بتایا اس دن، جس دن آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سن کو اس حال میں دیکھو گے یسا نور ہوں ان کا نور تیز رفتاری کے ساتھ ان کے آگے آگے ان کے دائیں طرف چلتا ہوا ہوگا. ان کو کہا جائے گا یقال لہم بشرا کم الیوم, آج تم کو ایسے باغات کی خوشی خوشخبری دی جاتی ہے کہ جن کے درختوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اس میں تم سجاد ہو گے. ذالک الفوز العظیم, یہ نور اور یہ بشارت بہت بڑی کامیابی ہے. مسلمانوں کا تو یہ حال ہوگا, یوم یقوم المنافقون والمنافقات للذین آمنوا, اس وقت منافق مرد ہوگا تم مومنوں سے یوں کہیں گے کہاں بھاگے جا رہے ہو مسلمانوں, اور ٹھہرو نا ذرا ان ضرور نا ذرا ہماری انتظار تو کرو, ہم بھی پیچھے بھی جا رہے ہیں نا, اور تم آگے نور رہ کر کے آگے نکل گئے ہو ہیں, اب ہم گھرے میں آئیں گے نہ تو بھی تمہیں نور کو ہم بھی تمہاری روشنی سے کچھ روشنی حاصل کر لینا. مسلمانوں کی طرف سے عیدہ جواب ملے گا, ارجعوا وراءکم یہ تو آخرت ہے, پیچھے جاؤ عالم برزخ سے بھی پیچھے جاؤ یعنی دنیا میں جاؤ, ارجعوا وراءکم پیچھے جاؤ, فالتمسوا نورا ہے وہاں روشنی تلاش کرو, ہم تو وہیں سے روشنی لائے ہیں, تمہیں روشنی کی ضرورت ہے وہیں جاؤ دنیا میں واپس وہاں سے روشنی لے آؤ. ماں کے پیٹ میں سے نکلا بندہ پھر کہا کہ جیسے نکلا اسے بارے ہو ہے جی دل کرتا کوئی نہیں دل کرتا, اب یہ وہاں آخرت میں ہے اس جہان میں, اس جہان سے نکل کر پھر واپس عالم برزخ میں آئے, پھر عالم برزخ سے نکل کر کے دنیا میں آئے, یہ بڑا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. پھل تمہیں سو نورا, وہاں جا کر کے تلاش کرو نور, تم نے اس جگہ دنیا میں تو نور حاصل کیا نہیں, اس جگہ نور تمہیں کہاں سے مل سکتا ہے. فَضْرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ, منافق مردوں اور مومنوں منافقوں اور مومنوں کے درمیان ایک ایسی دیوار قائم کر دی جائے گی, لَهُ بَابٌ جس میں ایک دروازہ ہوگا, کیسا دروازہ ہوگا جس کو بند کر دیا جائے گا, باطنہ فیہ رحمۃ, اس دروازے کے اندر کے حصے میں جدھر مسلمان جا رہے ہیں اندر کے حصے میں رحمت ہی رحمت ہوگی, وَظَاہِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ, بیرونی حصہ جو ہوگا اس کی طرف کا اس میں عذاب ہی عذاب ہوگا, یعنی منافقوں کے لیے. ینادونہم, اس وقت وہ منافق اور مسلمانوں کو پکاریں گے اور آواز دیں گے, الم نکم معکم, کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا میں, اکچھے نمازہ نہیں پڑھتے تھے, اکچھے روزے نہیں رکھتے تھے, روزے اکچھے نہیں کھولتے تھے, وہاں جادو میں نہیں جایا کرتے تھے ہم, الم نکم معکم, قالوا بلا, مسلمان جواب دیں گے واقعی تم ہمارے ساتھ تو تھے تو صحیح, لیکن فتن تم ان کو سکوں, تم نے اپنے آپ کو گمراہی میں مبتلا کر رکھا تھا, جسمانی طور پر ہمارے ساتھ تھے علمی طور پر ہمارے ساتھ نہیں تھے, مطلب بس تم ہم پر حوادث کے منتظر رہے, دیکھو تم حوادث کے منتظر رہے, ہم پر حوادث کے منتظر رہے, دائرۃ الصوت, کسی بری چکر میں آئیں گے مسلمان, مسلمان کسی بری چکر میں آئیں گے, حوادث کے منتظر رہا کرتے تھے, ور تب تم اور دین حق کی طرف سے تم شک میں پڑے رہے, پتہ نہیں سچ ہے کہ پتہ نہیں غلط ہے, چند مٹھی بھر مسلمان ہیں یوں ہی بس بنے ہوئے ہیں کہ ہم یوں کر لیں گے, یہاں کر لیں گے, کیا کر لو گے, شرک کا غلط ہے ساری دنیا میں, شرک شرک شرک ہے, یہ کہتے ہیں کہ ہم غالب ہو جائیں گے, یہ ان کے خواب ہیں, بڑا گندا خواب ہے, یہ نہیں کامیاب ہو سکتے مسلمان, ولیعہ باللہ تم دین حق کی طرف شک میں پڑے رہے, غلط تم الامانیو, تمہاری غلط آرزوئیں تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا, تمہاری غلط آرزوئیں نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا, حتی جاء امر اللہ, یہاں تک کہ خدا کا حکم آ پہنچا موت کا, بس مار گئے پھر تم, وغرکم باللہ غرور, اللہ کے بارے میں تم کو اس دھوکے باز شیطان نے دھوکے میں مبتلا رکھا بچے دم تک, ٹھیک ہے, ہاں الغرض, یقال لہم, ان کو کہا جائے گا, فلیوم لا یؤخذ منکم فدیۃ ولا من الذین کفروا, آج نہ تو تم منافقوں سے دوسرے کافروں کی طرح کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا, ایسا نہیں ہوگا, ولا من الذین کفروا, نہ دوسرے کافروں سے جو شریف کفر کرتے ہیں. تم تو اوپر اوپر سے اسلام کے اندر سے کفر چھپاتے تھے نا, جو اندر باہر سے کفر کرتے تھے ان کو بھی فدیہ کوئی کام نہیں آئے گا, نہ تمہیں کوئی فدیہ کام آئے گا. پھر کہیں گے کہاں, مولاکم النار, تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے, یا مولاکم, وہ دوزخ ہی تمہارے لائق ہے, مولاکم تمہارے لائق, وہ دوزخ ہی تمہارے لائق ہے, وہ بئس المصیر, وہ بازگشت بھی بڑی بری جگہ ہے. یہاں تک کہہ کے ہاں جی ان کا حال سنا دیا نا, آخر سب کسانا میرے پاس ہی ہے, بدلا دوں گا اس دن دوں گا, جس دن مومنوں کا یہ حال ہوگا اور منافقوں کا یہ حال ہوگا کافروں کا یہ حال ہوگا اس دن بدلا دوں گا. اس واسطے حل کر اللہ کے راہ. اب پھر تنقید وجہ بیان کرنے کے بعد, علت انتفاق بیان کرنے کے بعد, اب تنقید الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. کیا میری اتنی تقریر کے بعد یہ میں نے اتنا سمجھایا ہے, ہر کو سمجھا گیا ہوں, میری اتنی تقریر کے بعد ابھی تک مسلمانوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خدا کی نصیحت اور اس دین حق کے سامنے جو نازل ہوا جھک جائیں. یعنی جو نئے نئے نو مسلم تھے نا ان کے ذرا دل کچھ پیچھے ہٹ گئے, جو پکے مسلمان تھے ابو بکر عمر عثمان علی جیسے, یعنی ان کی بات نہیں, یہ جو نئے نئے بیچارے نو مسلم ہوئے تھے تو اب جہاد بھی کرنا پڑ گیا اپنے بھائی بندوں کے ساتھ, ہمیشہ ہیں کہ نہیں, اپنے بھائی بندوں کے ساتھ جہاد بھی کرو, لڑو, اپنے بھائی کو قتل کرو, اپنے چچا کو قتل کرو, اپنے ماموں کو قتل کرو, ہمیشہ ہے کہ نہیں رہو گا. وہ بیچارے ذرا پیچھے ہٹتے تھے, خدا نے انہیں کو تنقید دلائی تھی. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی, فطال علیہم الامد, ان پر ایک طویل مدت گزر گئی, فقست قلوبہم, ان کے دل سخت ہو گئے تھے, اور اب ان کی یہ حالت ہے, کثیر منہم فاسقون, ان میں سے اکثر دین سے خارج ہیں. اس بات سے ڈرو, خدا تعالیٰ کئی گنا تمہیں بدلہ دے گا. یہ بینک جو ہے نا بڑا اعلیٰ بینک ہے, دونوں کئی گنا ملے گا تمہیں, کئی گنا ملے گا, کئی گنا ملے گا. ان کا نمونہ سنا دیتا ہوں آپ کو, یہی سے پتہ لگ جائے گا تمہیں کہ کئی گنا خدا دے سکتا ہے یا نہیں. نمونہ سلام مذاق ہونے کا نمونہ اس دنیا میں سمجھ لو, اے لمو اللہ یحیی الارض بعد موتہا, اللہ زمین کو اس کے مرنے یعنی خشک ہونے کے بعد زندہ کر دیتا ہے کہ نہیں, تو پہلے جو پھل لگا ہوا ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ خدا دے دیتا ہے. پہلے دفعے جو آم ہو پھل دیتا ہے نا وہ تھوڑا ہوتا ہے, دوسرے سال جو پھل دے گا نا بہت زیادہ ہوگا, اور بھی اس مارچے دیکھ رہا ہوں کنہیں دیکھ رہا ہوں, پہلے سال جب وہ پھل لگتا ہے نا ان کے ساتھ, میرے گھر میں تو ہے اور کیا کہتے ہیں اس کو امرود لگا رکھا ہے بچوں نے, پہلے سال میں جب اس نے پھل دیا تھا نا تو چند وہ ہوئے تھے امرود, دوسرے سال پر اب اتنا دیتا ہے پھول ہی پھول لگ جاتے ہیں. خدا کی شان دیکھو, اب یہیں سے دیکھ لو تو پہلے سال کتنا دیا تو دوسرے سال کتنا دیتا ہے, دنیا میں یہاں دیتا ہے ٹھیک ہے, آخرت میں بہت کچھ بلا دے گا, ہم گنت دے گا. دیکھ لو اللہ تعالیٰ خوش ہونے کے بعد زمین کو زندہ کرتا ہے تو کتنا پھل دیتا ہے. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون, ہم نے تم سے اپنے دلائل واضح طور پر بیان کر دیے ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو. اسی طرح ان المصدقین والمصدقات وعقلوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. کیسی مثال دے کے سمجھایا, واہ خدا کے سمجھانے میں قربان جائیے ہیں, فرمایا اسی طرح دیکھ لو, اس میں شک کوئی نہیں, صدقہ دینے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں, اور جو اللہ کو قرض حسنا یعنی خلوص دل کے ساتھ قرض دیتے رہتے ہیں یضاعف لهم, ان کے لیے صدقوں کو کئی گنا کر دے گا. ہاں ولهم اجر کریم, دنیا میں بھی کیئر کرے گا اور آخرت کے اندر باعزت اجر ملے گا. اور جو اللہ کی بات مان لیتے ہیں, اللہ کے رسولوں کی بات مان لیتے ہیں, یہ وہی ہوتے ہیں سچے اپنے ایمان میں, وہی گواہی دینے والے ہوتے ہیں اپنے رب کے ہاں, ان کو اجر ملے گا ان کا اور ان کا نور بھی ہوگا. اور جو کافر ہے ہماری آیتوں کی تکذیب کرنے والے وہ دوزخی. اچھا مان لیا تھوڑی دیر کے لیے, دنیا میں کچھ نہ ملے گا تمہیں, یہاں دے گے تو اس کا ہمیں جواب نہیں ملے گا, دنیا میں کچھ نہ ملے گا. تو دنیا کی حقیقت ہی کیا ہے, تم دنیا کو کیا سمجھے ہوئے ہو؟ دنیا دیر پائے, دنیا تو یہ چٹکی میں نکل جاتی ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. ہاں دنیا کی حقیقت کیا ہے سنو, علم یقین جانو, انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. دنیا کی زندگی تو محض ایک جی کا بہلانا ہے, دل بہلاوا, دل کا بہلانا, لہو کھیل تماشا, زینت زہری آرائش, وتفاخر بینکم آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا, میری اتنی کوٹھی ہے, دوسرے کہتے ہیں میری اسی بھی اعلیٰ کوٹھی ہے, کوٹھیوں پر ناز کرتے ہیں, مربے پر ناز کرتے ہیں, کہتے ہیں میرے پانچ مربے ہیں جی, دوسرے کہتے ہیں میرے دس ہیں, میرے کم ہوئے تھے ہے جی, زکات نہ دو, اگر جو کر کر کے نا تو پانچ مربے اور خرید رہا تاکہ اس کے برابر ہو جائے, کو سبر یہ جو اس چکر میں ہوتے ہیں وہ زکات ہی نہیں دیتے. ایک دفعہ میں منگلے کے ساتھ گیا تھا, اس وقت میں پڑھاتا تھا چپیرے میں, تو مجھے انہوں نے بھیجا جا جا کے وہاں سے چندہ مانگنے کے, قرآن شریف پڑھ رہا تھا جی, بڑا مزہ ہے قرآن شریف پڑھ رہا. میں نے کہا جی وہ اشر جو ہے وہ ادا کر, کیا اشر جی قرآن میں کچھ کا ذکر آئے کہیں؟ میں نے کہا جی ہاں ہے قرآن میں, کہاں ذکر ہے؟ آپ حق کا یوم ہسا دی جو ہم نے زمین میں سے تمہارے ہاتھ میں نکالا اس میں سے یہ اشر ہے. زمین پاکستان نے اس کے آگے تشریح فرما دی کہ دس وائسہ نکالو, بیس وائسہ نکالو, تمہارے اوپر تو بیس وائسہ ہے, دس وائسہ نہیں تو بیس وائسہ, کیونکہ تم پانی ملتا ہے نہروں, تم بالکل جائے دفاع ہو تو نکل جاتے قرآن بند کر, جانا نہیں قرآن سے جانا. کیا حال ہے؟ میں غریب ہوں, میں امیر تھوڑی نا, یا کیوں جی تمہارے کتنے روپے ہیں؟ ٹھیک ہے میرے پاس پیسہ ہے, میں سندھ میں زمین خریدنے لگا ہوں پانچ روپے, میں کہاں سے مالدار ہے؟ پانچ مربع دس مربع یہاں تو پانچ مربع وہاں جاؤ خریدا جاتا ہے, سب ہے مربع والا کہتا ہے کہ میں غریب آ گئی اور قرآن میں ذکر ہے کوئی نہیں کرتا. یہ حال ہے جی. میں نے کہا کہ تیرے پاس نا دس کروڑ مربع ہو جائے نا تب بھی تو غریب ہی رہے گا, اللہ تجھے غریب ہی کرے. اس نے مجھے دفع کیا, میں نے دفع ہو گیا. اللہ اکبر سبحان اللہ. دنیا کیا تھی؟ دنیا کے پیچھے انسان کیا کچھ کرتا ہے, حقوق بندوں کی بھی مارتا ہے, حقوق خدا کی بھی مارتا ہے. خدا کہتے ہیں دنیا ہے کیا چیز, کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ہے بس ایک دل کا بہلاوا ہے, کھیل ہے, زہری آرائش ہے, آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے اور مال اولاد میں ایک دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانا ہے کہ میرا پیسہ اتنا ہے, میری اولاد اتنی ہے, میرے مربع اتنے ہیں, میرے گھوڑے اتنے ہیں, میری پیسے اتنی ہیں. یہ کچھ ہے جو مر جائے گا پھر. یہ میاں خان احمد کے جی اپنے ساتھ مربع تھے, ابا کی طرف سے ساٹھ مربع اور مل گئے, ایک سو بیس مربع ہو گئے جی. ادھر یہ کلیان مارکیٹ بھی حضرت کی ہوئی خان احمد صاحب کی, ادھر لاہور کے اندر بھی ایک مارکیٹ ہے لوہے کی, ہاں جی وہ بھی ان کی ہوئی جی. اللہ بڑا انتظار ہے جی میاں خان احمد کیا مار, یہ پچاس پچپن سال کی عمر کا مر گیا, بوڑھا بھی نہیں ہوا, ایک پچاس پچپن سال کا بندہ اتنا بوڑھا تو نہیں نہ ہو جاتا, مر گیا بےچارا. تو مربع ساتھ رہ گیا, وہ مارکیٹیں ساتھ رہ گیا ہے, وہ اتنی دولت ساتھ رہ گیا جو بینکوں میں اس کی جمع ہے, سب یہی رہ گئی, اکیلا رہ گیا, بس ختم. کار میں بیٹھنا نصیب نہیں ہوا, باہر نکلا, پٹرول والے کو پیسے دیے, اس کے بعد باہر ہی تھا ابھی کہیں گرا, وہاں سے بڑی مشکل سے اس کو ڈالا, ہسپتال لے جائیں, ہسپتال جانے سے پہلے میرے الگ ہو گئے. کار میں بیٹھنا بھی نصیب نہیں ہوا تھا, یہ ہے دنیا کی حالت. کس خطے میں ہے انسان؟ دنیا دنیا دنیا دنیا کماؤں گا. کچھ دعا کر میرے بیٹوں کے ہاتھ خدا ان کو دنیا کی توجہ ان کی ہے خدا ہٹاوے دیں کہ ان کی توجہ لگائے. بھائی یہ بھی دنیا دنیا ہے نہیں پھر بھی دنیا لا رہے دنیا جس طرح میاں خان ملک کی دنیا ہے تو بن سکتا ہے تو پھر کئی صدیاں گزریں گی خان محمد جیسا بنے گا یعنی ان کو تو اوپر سے مل گیا نا. یہ اپنے کمائی سے کریں گے. کہتے ہیں بس نمازیں بھی گئیں ہیں جی روزے بھی گئے قرآن شریف سنانا بھی گیا ہے سب کچھ گیا. کیا حافظ قرآن شریف کا کیا مسلح سناتا تھا سب گھر لوگ ہیں. دولت کے پیچھے دولت کو دولتیں مارو پر ہٹا خبیث دولت نہیں ان کو دولتیں مارو دولتیں مارو. کما سر ایسے نہ جب الکفار نہ بات ہوں اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش اس کی پیداوار کاشتکاروں کو خوش لگتی ہے کفار کے میں نے کاشتکار سمجھ یہی جو پھر وہ خشک ہو جاتی ہے پھر اے مخاطب تراو مسفرن تو اس کو دیکھتا ہے سر پڑ گیا ہے تیلی پڑ گیا ہے سمجھ کون ہوتا ماں چورا چور چورا چور ہو جاتی ہے. پھر آخرت عذاب شدید آخرت کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں سخت عذاب ہے. مغفرت من اللہ و رضوان اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضامندی بھی ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور حاصل بات کا یہی ہے دنیا کی زندگی ماں ایک سرمایہ فریب ہے میرا فریب ہے. جزاک اللہ احسن الجزاء. سابق اس واسطے جب میں نے تمہیں دنیا کی حقیقت بتا دی کہ دنیا کی یہ حقیقت ہے یہ دنیا تمہارے ساتھ ہونے پائے گی نہیں اس واسطے کر کے سابقو الی مغفرت من ربکم و جنۃ اس جنت کی طرف بڑھے چلو اپنے رب کی مغفرت کی طرف بڑھے چلو اس جنت کی طرف بڑھے چلو جس کا پھیلاؤ ایسا ہے ارض و ارض السماء والارض جیسا آسمان زمین کا پھیلاؤ ہے. وعزت للذین آمنوا باللہ ورسولہ وہ جنت انہی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ رسول کے احکام مانتے ہیں ان کے لیے تیار. ذالک فضل اللہ یہ مغفرت یہ جنت اللہ کا فضل ہے. اللہ اپنا فضل جس کو چاہتا ہے دیتا ہے جو خدا کے طرف جو رغبت کرتے ہیں نا انہی فضل تعالیٰ عطا فرماتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم اللہ بڑے فضل والا ہے. اب اگر تو یہ مال تو نے اس واسطے کر کے رکھا ہوا ہے سوال ہے تو نے مال اس واسطے کر کے رکھا ہوا ہے جی آرے وقت میں کام آتا ہے کہیں ایسا ہوتا ہے کہیں پھنس جاتے ہیں مقدمے میں تو پیسہ پاس نہ ہو تو پھر کیا مقدمہ لڑے گا بندہ. کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بیماری لگ جاتی ہے پیسہ پاس نہ ہو علاج کیسے کرائیں گے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مکان ہمارا کچرا سا ہے کچھ مکان جو گر گیا تو پھر بڑا کام خراب ہوگا تو کوئی مکان اپنا بنا لیں گے. سارے وقت میں کام آئے گا مصیبت میں کام آئے گا دفع مصیبت کے لیے. تو اس مال سے دفع مصیبت کا خیال کرنا یہ غلط ہے. اس خیال سے اگر تم نے مال رکھا ہوا ہے یہ بات بالکل غلط ہے. کیوں کیوں غلط ہے؟ ماں صاحب ابھی مصیبتیں ملا دے بلا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها کوئی آفت ہو کوئی مصیبت ہو خاص دنیا میں واقع ہو یا خاص طور پر تم کو پہنچے وہ اس سے پہلے ہم اسی مصیبت کو پیدا کرتے ہیں. وہ ایک خدا کی کتاب جو ہے اس میں محفوظ ہے. یعنی علم الہی میں آئے کتاب سے مراد علم الہی وہ خدا کے علم میں محفوظ ہے. اس میں شک نہیں مصیبت لانے سے پہلے پہلے اس مصیبت کا کتاب میں لکھ دینا یہ اللہ پر بہت آسان ہے. وہ تو پہلے لکھا ہوا ہے. تم کہتے ہو کہ وہ مصیبت جو ہے نا اس کے لیے مال میرا کام ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے. سب کچھ لکھا ہوا ہے. مصیبت کا آنا بھی لکھا ہوا ہے مصیبت کا جانا بھی لکھا ہوا ہے بیماری کا آنا بھی لکھا ہوا ہے بیماری کا جانا بھی لکھا ہوا ہے. خدا کے علم ہے اللہ پیدا کیا تھا ہم نے اس مصیبت کو مصیبت کو پیدا کرنے سے پہلے پہلے. تم کو یہ بات ہم نے کیوں بتائی ہے؟ کہ ہم نے اس مصیبت کے پہلے پیدا ہونے سے پہلے میں سب کچھ مجھے ہمیں پتا ہے, ہمارے ابھی مصیبت پیدا ہی نہیں ہوئی تھی. یہ بات ہم نے تم کو کیوں بتائی ہے؟ اس کی وجہ سمجھو, اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. نکائل آتا سب علام آفات کو ملا تب رہو بے ماں آتا ہو, یہ ہے اصل سوال. تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ نہ لگے وفاتکم تمہارے ہاتھ سے نکل جائے, تمہارے ہاتھ نہ لگے تم اس پر رنجیدہ نہ ہوا کرو. تمہیں پتہ ہے خدا کیا یہ چیز لکھی ہوئی ہے, پھر رنجیدہ ہونے اس کا مطلب خدا پر رنج ہوتا ہے, خدا پر ناراضگی ظاہر کرتی ہوتی ہے. خدا کے ہاں یہ لکھا ہوا ہے, اب جو خدا کے ہاں ہے پھر خدا بھی نہ لڑتے ہو. فاضل بہر بے مل اللہ, اللہ کے ساتھ لڑو, اللہ کے ساتھ کون لڑے بھائی؟ یہ سوال سے تمہیں بتائیے, یہ مصیبت جو ہے نا پیدا ہونے سے پہلے پہلے خدا علم میں موجود ہے, اس پر مصیبت آنی ہے. اور جب کوئی چیز ہاتھ نہ لگے تم اس پر رہو, رنجیدہ رہو. ولا تفرحوا بما آتاکم, جو وہ تم کو عطا کرے نا, تم کو عطا کرے تم اس پر اطرایا نہ کرو. خدا جو چیز دے دی ہے اس پر فخر نہ کرو, میں اتنا ہوں, میں اتنا بڑا ہوں, میں لاڈ ہوں, اس پر فخر نہ کرو. کیونکہ خدا نے کیا پتہ نہیں لکھا ہوا ہے, اب کیسا ہے کیا پتہ ہے کہ ایک وقت وہ پیسہ نہ رہے, کیوں فخر کا کر رہا ہے؟ قارون کے پاس جو دولت تھی ہے تو اس کے کام آئی, تیرے پاس دولت آئی تو کیا فخر کرتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ تیرے کام نہ آئے, تو یہی چھوڑ چلے اگلے جہاں پہنچ جائے. میاں خان احمد کون سے مربع ساتھ رہ گیا ہے, ان کا ابا کہاں کون سے رہ گیا ہے, یہ سارے جتنے لینڈ لارڈ ہیں جی کون سی چیز ساتھ لے گئے ہیں, پانچ پانچ سو مربوں کے مالک. اور جو ووٹ تھا وہ 36,000 کیا کہتے ہیں اس کو ایکڑ زمین کا مالک کا وہ ساتھ لے گیا اپنے, اور ایک کوئی غلام رسول ہے, کوئی ایک کوئی غلام رسول ہے وہ کہتے ہیں کہ 96,000 ایکڑ کا مالک ہے, وہ اسی میں بڑا ہے. جب وہ مرے گا یا مر چکا ہوگا پتہ نہیں, تو ساتھ لے گئے, زمین وہی ہے اسی پر ہم تم چلتے ہیں, اسی پر گاڑیاں چل رہی ہیں, وہ تو اپنی زمین ساتھ نہیں نہ رہ گیا, نہیں تو آپ جانے نہیں دیتے تھے وہاں اپنی جگہ میں. یہاں کی بات سن لو, میں جب کلونی جاتا تھا شروع شروع میں جب آیا تھا, میں نے کہا کہ یار بیچ میں 60 راستہ کرو, ادھر سے جو جاتا تو یوں کر کے پھر ادھر کو پھر ادھر کو آنا پڑتا ہے, یوں یوں کر کے. تو میں یہاں سے یہ چھوٹا راستہ بنا رہا تھا, وہ ایک باغ میں سے گزرتا تھا. اچھا میں وہاں سے گزرا, اس باغ کا مالک جو تھا نا وہ کہنے لگا, او ملا تجھ کو لگنا ہو شرم نہیں ہوگی؟ میں کہ جیسا غلطی ہو گئی, خبر لگا آئندہ بات لگی اور سڑک نہیں پائی, وہ سڑک میں جانا چاہتا, غلطی ہو گئی, آئندہ ان شاء اللہ مجھے نہ دیکھو. واقعی پھر اس کے بعد میں نہیں کیا, سڑک سڑک آتا تھا, میں نے کہا ٹھیک ہے, تاکہ وہ یوں نہ کہنا تو میرے باغ میں سے تو کیوں گزرتا ہے, یعنی اس کو یہ خطرہ ہوگا نا کہ اس میں سے کوئی مارٹا لے لے گا. حالانکہ کیا مطلب کہتے ہیں, جو ہمارے سامنے خدا کے فضل ہے, ہم جو مارتے ہیں وہاں سے ہیں, جو بدماش آدمی اس کی وجہ سے ہم وہاں ذلیل و خوار ہوں گے قیامت کے دن ایک مارتے کے پیچھے, ٹھیک ہے نا جی. میرے تو نظر ہی نہیں پڑتی تھی, پر اس نے منع کیا, میں نے کہا ٹھیک ہے, وہی بندہ مر گیا, وہ قبر ہے اس کی وہاں, اور اس مثال بتی نے بنا دیا ہے جی. میں نے کہا وہاں جو مانے تھا منع کرنے والا تھا وہ مرد کا ساتھ نہیں رہ گیا, میرا تو اپنا پڑا ہے اور وہ یہاں پڑا ہے, مرا پڑا ہے. اب منع کرے نا کسی کو, اب کس کو منع کرے گا؟ سر منع اللہ بات اصل میں یہ ہے, یہ سب کو یہی دھرا دھرا رہ جائے گا. دینا ہے خدا کی راہ میں دیو, خدا کا بینک ہے اس میں داخل کرو, خدا کا بینک ہے اس میں داخل کرو, بہت فائدہ ہوگا. یہاں کا دنیا کا بینک کچھ نہیں آپ کو دیتا, خدا کا بینک جو ہے اس میں بہت کچھ ملے گا, دنیا میں بھی ملے گا آخر میں. میاں خان احمد نے خود ایک چٹھی لکھی, اب تک یہ چیز جو ہے روزدار کے ساتھ چھپتی رہتی ہے, روزدار کے ساتھ چھپتی رہتی ہے, وہ چٹھی اب تک چھپتی ہے. ہاں مر گیا بےچارا کئی سال ہو گئے, اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ پہلے جب میں نے نیا مدرسہ بنایا دین کا, یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہاں, تو حضرت لوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رحمت واجتن وافرتن کاملتن صابرتن وافیتن, بس اس مرد مومن کی نظر پڑی اس کی طرف, اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی اور یہ شخص جو ہے نا کتوں سے ہٹ کر کے دین کی طرف آ گیا. پہلے کتے رکھتا تھا, پھر دین کے مدرسہ بنا دیا, उसके बाद कई आते हैं दोस्त यार मिया जी जी हम तो थोड़े बड़ा खर्च होता उसी हम तो हमें बड़ी तकलीफ होती उसी बहुत बड़ा खर्च बढ़ गया वो कैसे ऐसे तुमने मुदरस रख रखे हैं तालबुल इलम रखे हैं आखिर इनका खर्चा है घर का भी खर्चा हुआ फिर इनका खर्चा हुआ इनका मदरसा बनाना बड़ा बड़ा खर्च होता होगा आपको बहुत नुकसान होता होगा। उन्होंने कहा ओ बेड़ियो ये मांग रही है पहले मुझे सालाना 7,000 रुपया मेरे घर आता था 7,000 रुपया सालाना तो मैं दूर करता था जब से मैंने ये मदरसा बनाया है पहले साल की बात आपको सुना दूं 80,000 रुपया मुझे मिला पहले साल की बात है दूसरे साल में 1,00,000 रुपया मुझे मिला 30,000 7,00,000 मिला बढ़ता जा रहा है मेरी मार्केट वहां लाहौर में भी हो गई है और यहां भी मार्केट हुई है अब्बा जी ने मुझे मुरब्बे दे दिए हैं तो मेरा तो उल्टा फायदा हो गया 80 बोरी गंदम की कुशल निकलता था मियां खान अहमद का सही तरीके पर कुशल निकालता था 80 बोरी गंदम की जिसको मदरसे वाले बेच देते थे ऐसा इकट्ठा करते थे नाजिम मदरसे का मौज बनी हुई थी नाजिम की मियां खान अहमद दे दिया उसे पूछा कभी नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मैंने उसे दे दिया मेरे तो खुदा कबूल कर ले बस मुझे यही चाहिए खुदा कबूल कर ले मैं हिसाब किताब क्यों लूं ठीक है ना जी अब देख लो कि दुनिया में खुदा ने उसको कितना फायदा दिया है ये खुदाई बैंक है देख लो ये तो अभी मुझसे नमूना खरवा रहे हैं समझे और थोड़ा सा और जिसको कहते हैं ना रूंगा दे दो जी रूंगा कोई मिठाई लेने के लिए बच्चा गया या कोई लेने के लिए गया सोला जहाँ बच्चे बेटा जाके लिया ना नमक लिया मसाला लिया मिर्चें लिया धनिया लिया गोश्त लिया होता है ना बच्चे को भेज देते हैं माँ बाप अच्छा वो वहां से सौदा लिया उसे नमक झुंगा भी दे झुंगा भी दे हाथ का वो दो तीन दाने जो है ना मिठाई जो रख दिए खुश हो गया बच्चा ये रूंगा है जो दुनिया में मिलता है ये रूंगा है असल स्वभाव जो है ना वो तो क्यामत के दिन होगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें ईमान के ऊपर रखे तौहीद के ऊपर कायम रखे तौहीद के ऊपर मारे ये काम दीन का अल्लाह ताला हमसे लेता रहे हम सब को अल्लाह ताला तौहीद की हिम्मत दे हम सब काम दीन का करें और इस तौहीद को शाय करें इशाअत करें इशाअत तौहीद व सुन्नत इशाअत तौहीद व सुन्नत तौहीद की इशाअत सुन्नत की इशाअत बिदआत का तरफ़ बिदआत से बेदारी और इज्तिनाब और लोगों को बिदआत से मुतरफ़ करना और रसूल में जाहिलियत को छुड़वाना है जी ये बहुत बड़ा काम है जी इन नजारे का मिजाज में लू अल्लाह ताला इस बोरी हिम्मत का काम जो है अल्लाह ताला की तौफीक दे दे और इसी पर मारे और क्यामत के दिन इसी तरह बैठे हुए एक दूसरे के सामने क्यामत के इसी तरह एक दूसरे के सामने बैठे हुए किसी की तरह पीठ हटा दिया अल्लाहुम्मा आमीन लिखा जाता तो वाला माँ बात कुमला तो भाई माँ आता कुम अल्लाह वाला यह बिल्कुल मुख्तार फकूर क्योंकि अल्लाह किसी चलाने वाले खुश सताई करने वाले को पसंद नहीं करता खास कर वो लोग जो खुद भी बुखल करते हैं लोगों को भी बुखल करने की तालीम देते हैं या अमर उन्नास बिल बुखल उनको खुदा नहीं पसंद करता। मेरा ये बयान सुन लिया जो 2.5 रुकू में मैंने बयान किया है कि तरह तुमको समझाया है इतने बयान के बाद भी कोई नहीं मानता उसका दिल इतना कोई हुआ हुआ पत्थर उसके दिल पे असर नहीं होता है हाँ क्योंकि उसके इंफाक में उसी का अपना फायदा था अल्लाह का तो कोई फायदा उसमें नहीं अल्लाह तो है बेनियाज सब खूबियों का मुत्तसिम तो सुख कहना उस पर ये जो बयान के बाद फिर भी खुदा के राह नहीं देता खुदा को क्या जरूरत है तेरे पैसे की जरूरत है खुदा को यार दफाओ पड़े नहीं देता तो न सही खुदा खजाना गैर से देता रहता है आप सुनो ये तो जहाज माली के मुतालिक कहा था मैंने अब जहाज जानी के मुतालिक फरमाया नकद अरसल्लाह रसूलना बिल्कुल जिनात किताब जैसे जहाज माली फर्ज है ऐसा ही जहाज सुनानी भी फर्ज है यहां से निकालो ये लफ्ज जैसे जहाज माली फर्ज है ऐसे ही जहाज सुनानी फर्ज है देखो हमने अपने रसूलों को वादे अहकामात और दलाल देकर भेजा था کتاب المیزان، ہم نے ان کی معرفت کتابیں بھی اتاری تھی اور طریقہ عدل و انصاف بھی نازل کیا تھا. المیزان طریقہ عدل و انصاف. کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں. ہم نے لوہا بھی پیدا کیا ہے، اے تلوار جس کی بنتی ہے، چھرے جس کے بنتے ہیں، جس میں سخت لڑائی کا سامان ہے، فی باسن شدیدن، جس میں سخت لڑائی کا سامان ہے، وہ منافع للناس، اور لوگوں کے لیے اور بھی بہت سے منافع ہیں. لوہے کی کئی چیزیں بنتی ہیں، جیسے وہ تلوار بندوق تو نہیں نا بنتی، کئی چیزیں بنتی ہیں، یہ بھی لوہے کی ہے. ہاں بلی عالم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب، اصل پیدا اس واسطے کر کے کیا ہے، اصل پہلے اس واسطے کر کے کیا ہے تاکہ اللہ اس امر کو ظاہر کر دے کہ اس کو بن دیکھے اس کے دین کی، اس کے رسولوں کی کون مدد کرتا ہے، یعنی اللہ کے راستے کون جنگ کرتا ہے، توحید کون پھیلاتا ہے. یہ نہیں کہ اللہ اس کے سوا کسی کو ہلاک نہیں کر سکتا، یہ ایک صورت ہلاک کرنے کی، اور کوئی صورت مسلمانوں کی منتیں کرتا ہے، تلوار اٹھاؤ جی، بندوق اٹھاؤ جی، تیر اٹھاؤ جی، ان کافروں کو مارو جی، کیونکہ یہ کافر جو ہے میرا حکم نہیں مانتے جی، کہ میں دفن کر نہیں سکتا، اب تم ہو تو میرے ساتھ کچھ ہو کر کے میری امداد کرو. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ غلط بات ہے، یہ نظریہ غلط ہے. خدا چاہے تو پل میں سب کچھ تباہ کر دے، کر سکتا ہے. یہ طریقہ کیوں رکھا ہے؟ ویسے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا سب کو ہلاک کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تو کمی اور بہت بڑی طاقت والا ہے، عزیز ہر چیز پر غالب ہے، علی کل غالب ہے، ہمارے آزمانے کے لیے ہے. یہ غلط اشاعت التوحید و سنہ، اشاعت التوحید و سنہ، اسی غلط اشاعت التوحید و سنہ کے لیے اور معاندین کے ساتھ قتال کے لیے، یہی ہوئی نا اشاعت التوحید اور معاندین کے ساتھ کتاب. خلاصے میں دیکھا ہوگا آپ نے سورہ بقرہ کا کیا خلاصہ ہے، جو معاند ہے ان کے ساتھ کتاب کریں گے، یہی ہے. ہم نے اسی غلط اشاعت توحید اور کتاب معاندین کے لیے نوح علیہ السلام کو بھیجا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی بھیجا، اور پھر ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ بھی اسی واسطے جاری رکھا، پھر ان کی اولاد میں سبا ہدایت یافتہ ہو گئے. وہ علیحدہ نکل گئے، نافرمان ہو گئے، گوشہ نشین ہو گئے، تسبیح ہلانی شروع کر دی، اعلان کلمۃ اللہ کے لیے کوئی امداد نہ کی، فقیر بن کے گوشے میں بیٹھ گئے. سمجھ آئی؟ ہاں، ذکر اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، لکھٹو جی، لا الہ الا اللہ، لکھٹو جی، سبحان اللہ سبحان اللہ، لکھٹو جی، آیت کریمہ کا لکھٹو جی، میں نہ آتا ہوں، میں نہ آتا ہوں، چل بھائی، بڑا ذکر اللہ ہوا جی، بڑا ذکر اللہ ہوا، بڑا صوفی آدمی جی، بڑا بزرگ ہے جی، شیخ القیام، امام الاولیاء، پیر طریقت، دور شریعت، سب نے کیا کام ہوتے رہتے ہیں، کیا ہے ذکر اللہ، یہ حضور نے تو ذکر اللہ کیا، ایمان سے بتا ہے، حضور نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے کیا، وہ ذکر اللہ نہیں جانتے تھے، تمہیں ذکر اللہ زیادہ آ گیا، تم زیادہ سمجھ جا رہے ہو. تو بھائی پہلی سیڑھیاں ہوتی ہیں، ایک ان سیڑھیوں میں انسان چڑھتا ہے, سیڑھیوں سے جب چڑھ کے اپنے مقصد پر پہنچ گیا تو اس وقت سے کمرہ اور ہوتا ہے, وہ پہلے سیڑھیاں ان بچوں کو بتائی جاتی ہیں, جیسے قائد اعلی پاس آپ بتایا جاتا ہے, یہ تو نہیں تم نے اس کا مقصد سمجھ لیا ہے, یہ فکر ہو رہا ہے, یہ مقصد نہیں ہے, یہ سیڑھی ہے, سیڑھی مقصد نہیں ہوتی, مقصد ہوتی ہے اس مقام پر پہنچنا. ذکر اللہ کیا ہے؟ تبلیغ توحید, یہ ہے ذکر اللہ, دین کی اشاعت کرنا, توحید کو پھیلانا, اصل چیز ذکر اللہ یہ ہے. ولا تنیا فی ذکری, میرے ذکر کے اندر یعنی میری توحید کی دعوت کے اندر سستی نہ کرنا, یہاں ایسا نہ کرنا کہ ذرا کچھ تو چکنا چپڑی کرتے رہو اور کچھ نرماتے رہو, تیل تون دیتے رہو مسائل میں, نہ بس سیدھا بیان کرو, کوئی سستی لگی بات نہیں کرنا, لا تدہنو فی الہنو. شیخ اپنی تعلیم قرار کرتا ہے کہ جب شیخ بیٹھا ہوتا تانگے نہ کرے, تانگے نہ کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے مجھے پوچھنے آیا ایک آرامی, اس کے بعد فاض آیا تیر لے کے چلا گیا, اس نے ادب نہیں سیکھا تھا, وہ بے ادب تھا, تو فاض آیا تیر لے کے چلا گیا, حضور ایک طرف ہے مجھے پیچھ ہے, بندہ دوسری طرف جا رہا ہے, صحابہ نے بھی نہیں کہا ارے یہ بتانا ابھی میں تو سن دوں کر کے دیا نا ایسے کیسا تھا سمجھتا تھا ایک ہی طرف یہ کسی نے کہا یا حضور نے کہا بھائی مجھے پیچھ لے کے نہ جایا کرو میں رسول ہوں ہٹے گا. یہ حرکت میں نے بھی کی تھی, یہ حرکت میں نے بھی کی تھی. دلی میں تھا استاد مولانا خزاب ضیاء الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ سوچنے میں رہتے تھے 21 نمبر, یہ 22 نمبر ہو گیا, یہ 22 میں بیٹھتا تھا 21 میں حرکت کرتا تھا, انہوں نے جو طالب علموں کے مکانات تھے اور گزرے تھے, میں جس وقت استاد کا تو مسئلہ پوچھا پھر جیسے تو ہٹتا تھا یوں یوں ہٹتا تھا, استاد نے مجھے بولا شاہ جی یہ ایسا کیوں چلتے ہو, مجھے ادب ہے ادب نہیں ہے, ہاں ایک متعدب نہ بنا ایسا, ہاں پھر ادب جس طرح چلتا ہے سارے لوگ نہیں چل رہے, یہ ادب ادب اس میں گھسا ہوا گھسا ہوا اس میں ادب گھسا ہوا میں نے بھی ایسی گستاخی کی ہے دینی میں جی بدل سا بھی نہیں ہمیں, ہاں ادھر وہ 22 نمبر کمرہ جو تھا نا جی اس میں رہتا تھا, ساتھ اس کے 21 نمبر ہو جا اس میں استاد رہتے تھے مولانا خلاف ہوتا ہے دیکھا ہوگا آپ نے, ادھر پھر آگے جائیں تو آگے کسی خانے آتے ہیں, اب وہ ہوتے ہوں گے اس وقت تو ہم کو یہ بیٹھتے تھے, اور ادھر جو ہے گیلری تھی اس گیلری طالب علم رہتے تھے, ادھر یہ گیلری اس میں طالب علم رہتے تھے, ادھر جو وہ دروازے کے ساتھ بڑا دروازہ ہے اس کے ساتھ جو ہے مجھے اس میں طالب علم رہتے تھے, ہے نہیں دکانیں بنا دی اور وہ ذرا سر کوئی آمدنی کی صورت بنا لی ہوگی, انہوں نے اس وقت کوئی چیز ایسی نہیں تھی, اچھا کیا انہوں نے کیا کافر کی حکومت ہے وہ جگہ یہاں کوئی صورت ہی نہیں, مسلمان بیچارے غریب ہیں, ہے نہیں استاد کہیں بھی نہیں مانتے تھے, کوئی سفیر نہیں تھا استاد بالکل, کیا بول رہے ہیں پھر یہ صورت سوچی ہوگی دکانیں بنا رہا کچھ نہ کچھ آمدنی کر دی ہے نہیں, ہاں ہاں کتب ہاں اچھا نیچے اوپر تو تھا نا کتب لگتا تھا اور کچھ کھانا بھی تھا اوپر ٹھیک ہے, اور دس گاہ نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں جی فرماتے ہیں من ہم مرتد محتد, ان میں سے بعض کچھ ہی ہیں ہدایت یافتہ کہ رسولوں کے ساتھ مل کے جہاد کرتے رہے, لکھو نا بڑے آدمیوں بھول جاؤ گے نا, من محتد کا کیا مطلب ہے, کچھ ہی ان میں سے ہدایت یافتہ ہوئے کہ رسولوں کے ساتھ مل کے جہاد کرتے رہے, یہ ہدایت ہے, یعنی کہ بعد حکم مانا تو بعد حکم نہ مانا, یہ حکم یہاں جو مقصود ہے سورت حدید کے اندر کہ رسولوں کے ساتھ مل کے جہاد کرتے رہے یہ ہدایت یافتہ ہے, کثیر میں ہوں فاسقوں, لیکن ان میں سے اکثر علیحدہ نکل گئے, فاسقوں علیحدہ نکل گئے, ایسے کم علیحدہ نکلنے کی ہوتے ہیں نا, علیحدہ نکل گئے, نافرمان ہوئے, گوشہ نشین ہو گئے, تسبیح ہلائی, اعلان کلمۃ اللہ کے لیے امداد نہ کی, فلاں جگہ جی جہاد ہو رہا ہے, اچھی فکر تو نہیں فکر ہوتے جی وہاں جہاد ہو رہا ہے تو بےچارے بڑے مسلمان جو ہے نا وہ کافر مقابلہ کر رہا ہے, چلو کرتے رہو. اللہ اکبر. تسبیح لائی اعلان کلمۃ اللہ کے لیے امداد نہ کی, فقیر بن کے گوشے میں بیٹھ گئے. لکھو حضرت صاحب کے الفاظ ہیں حضرت جی, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ حضرت صاحب کے الفاظ ہیں, بالکل حیران اٹھا کر کے دیکھ رہا ہوں. تسبیح ہلائی اعلان کلمۃ اللہ کے لیے امداد نہ کی, فقیر بن کے گوشے میں بیٹھ گئے. حالانکہ فقیری تو یہ تھی, لکھو حالانکہ فقیری تو یہ تھی, اللہ کی توحید کے لیے ان کا ساتھ دے کر کے جہاد کرتے, فقیری یہ ہے. ہاتھ میں تسبیح ہلانے کی بجائے تلوار ہلاؤ, تسبیح ہلانے کی بجائے بندوق رکھو ہاتھ میں, تسبیح ہلانے کی بجائے تلوار ہلاؤ, یہ ہے اصل فقیری. گوشے میں بیٹھ جانا تو اللہ اللہ اللہ تسبیح ہلاتے رہو, روپئے دو روپئے کی تسبیح لے لی تو پھیلا کرا, بہت بڑا بزرگ اور یاد آئے. اگر یہ بات ہوتی فقیری یہی ہوتی, حضور پاک تو یہ فقیری بتاتے نا, صحابہ کرام بتاتے, آخر عبداللہ بن مسعود ہمارے استاد ہیں انہوں نے بتائی ہوتی, ان کے شاگرد ہیں انہوں نے بتائی ہوتی, ابراہیم نخی کو بتایا ہوتا, ابراہیم نخی کو حماد نے بتایا, حماد کو ابراہیم نخی نے بتایا ہوتا, حماد نے پھر آگے ابو حنیفہ کو بتایا ہوتا, ابو حنیفہ نے آگے, وہ تو سارے کے سارے مجاہد تھے جناب, وہ تو جہاد کرتے تھے کافروں کے ساتھ, سبق بھی پڑھاتے تھے, جہاد بھی کرتے تھے, اپنے طالب علموں کو ساتھ لے جاتے تھے, طالب علم بھی ساتھ جہاد کرتے تھے, استاد بھی جہاد کر رہا ہے, سب کو اوپر پڑھا رہے ہیں. اصل کام تو ہے یہ مبلغ, تبھی پڑھا کر مبلغ بن کر کے نکلتے تھے. تو بھی تقریر کر رہا بول رہا ہے یہاں کچھ حق بتا دے, یہاں آپ خود استاد سنتا تھا, تقریر کر رہا ہے شکل میں, یہاں غلطی ہوتی تھی بتا دے, یہ غلط بات تو نہیں کہی, یہ بات اس کی کوئی شرط نہیں, بسنتی بات نہ کرنا, ایسے لوگ ہوتے تھے. اللہ فقیری یہی ہے کہ اللہ کی توحید کے لیے ان کا رسولوں کا ساتھ دو اور جہاد کرو. خیر ثم کفینا علی آثارہم رسلنا, پھر ان رسولوں کے پیچھے ہم اور رسولوں کو پیدل پیدل بھیجتے رہے, وکفینا عیسی ابن مریم, ان کے بعد ہم نے عیسی ابن مریم کو بھی بھیجا, وآتینا الانجیل, ہم نے اس کو بھی انجیل عطا فرمائی, اور اس انجیل میں بھی حکم جہاد کر دیا, انجیل میں بھی حکم جہاد کر دیا, لکھ لو, ہاں انجیل میں بھی حکم جہاد کر دیا, اور اس وقت بھی موجود ہے, اس وقت بھی انجیل میں موجود ہے, میں حوالہ دے سکتا ہوں, انجیل میں جہاد کا حکم ہے. پھر خدا نے آگے فرمایا جا کر کے سورہ صف میں, سورہ صف آگے آ رہی ہے نا, تو سورہ صف میں آیا کامل حواری ہونا نہنوان سال اللہ فآمن طائفۃ من بنی اسرائیل وکفر طائفہ, ان میں سے بنی اسرائیل میں سے ایک ٹولہ تو ایمان لے آیا اور ایک ٹولہ جو ہے کافر رہا. فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ, ہم نے ان کے دشمنوں کے مقابلے میں ان کی تائید کی, قوت دی, ان کو طاقت دی, وہ لڑے, فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ, آخرکار وہ مومن غالب رہے ان کافروں پر. یاد ہوا نا, یہ آج کل یہ تصور کسی کو بھی نہیں ہے, عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ایسا جہاد کیا یا نہیں کیا, وہ سمجھتے ہی وہ فقیر ہی رہے اور ملک دل بدل پھرتے رہے, بس اور کچھ نہیں, انہوں نے کوئی جہاد جہاد نہیں کیا, جھوٹ بولتے ہیں, قرآن کے خلاف بات کرتے ہیں, اس انجیل کے اندر اس وقت بھی موجود ہے حکم کہ تیرے پاس اور کچھ نہیں ہے, تو اپنے دانی بیچ کر کے تلوار خرید لڑ ان کافروں کے ساتھ, لکھو موجود ہے, اور تیرے پاس اور کچھ نہیں, اپنے گھر کے دانے وہی بیچ کر کے تلوار خرید, اور پھر کیا چاہیے ہے, انجیل میں ہے, میں حوالہ دکھا سکتا ہوں, اس وقت دیر لگ جائے گی نا. ہاں وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوا رأفة ورحمة, جن لوگوں نے عیسیٰ ابن مریم کی پیروی کی ہم نے ان کے دلوں میں شفقت اور رحم دلی پیدا کر دی, اور رہبانیت ابتدعوها, رہبانیت یعنی ترک دنیا, ابتدعوها کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خود انہوں نے ایجاد کی ہے. اب بزرگ من بیٹھے ہاں گوشہ نشین تسبیح والے, تسبیح والے فقیر, یہ تسبیح والے فقیر آ گئے ہیں, ترک دنیا جو خود انہوں نے ایجاد کیا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے, کچھ تو حوالے یہاں ہیں, کچھ مجھے پتہ نہیں نہ ہوتا کون سا مضمون آ رہا ہے, اس واسطے یہ آپ کو دقت ہوگی. سبب اس ایجاد کا یہ ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب لوگوں نے احکام کو چھوڑنا شروع کیا, لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے احکام ان کو چھوڑنا شروع کیا. بعض اہل حق بھی تھے کہ وہ اظہار حق بھی کرتے رہتے تھے, یہ بات اہل احوا کو بران گزری. انہوں نے اپنے بادشاہوں کے درخواست کی ان لوگوں کو مجبور کیا جائے کہ ہمارے ہم بشر بن کے رہیں, جس طرح یہ سنی بنے پھرتے ہیں نا, اور ہر بات میں کہتے ہیں حکم رسول کا یوں ہے, ہر بات میں کہتے ہیں حکم خدا کا یوں ہے, ہر بات میں کہتے پھرتے ہیں, ان کو مجبور کیا جائے کہ ہمارے ہم بشر بن جائے. جب ان کو مجبور کیا بادشاہ نے تو انہوں نے درخواست کی کہ ہم کو اجازت دی جائے, ہم کو اجازت کہ تم لوگوں سے کوئی تعلق غرض نہ رکھے, بس ہمیں اتنی اجازت دے دو, ہم تمہارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں, آزادانہ زندگی ہم برسات کر سکیں, خواہ گوشے میں بیٹھ کر یا سفر و سیاحت میں عمر گزار کر. انہوں نے یہ درخواست کی بادشاہ کے آگے, چنانچہ اسی پر وہ چھوڑ دیا. انہوں نے کہا بے شک ٹھیک ہے, تمہیں کھلی چھٹی ہے. یہاں رہبانیت ابتدوا ما کتبنا علیہم, یہاں انہی کا ذکر ہے, یہ وہی لوگ مراد ہیں, فقیر بن کے جو چلے گئے تھے, باہواہد بن گئے تھے, جھگی سے چھوٹی سی بنا لی, وہیں بیٹھا رہا, کوئی ٹھنڈا پانی مل کر پی لیا, کسی سے مانگتے کچھ نہیں تھے, بلکہ درختوں کے پتوں پر گزارا کرتے تھے, درختوں کے پتوں پر گزارا کرتے تھے, کوئی چیز کسی سے مانگنی, نہ آٹا مانگنا ہے, نہ روٹی مانگنی ہے, کچھ نہیں مانگنا, کسی کی احتیاج نہیں. انہوں نے رہبانیت کو ایجاد تو کر لیا, ہم نے ان پر واجب تو نہ کیا تھا کہ ہاں بخار تم اسی حالت میں رہو, لیکن انہوں نے اللہ کی رضا کے واسطے کہ اپنے دین کو محفوظ رکھے, ہمیں کوئی بے دین نہ بنا دے, اپنے دین کو محفوظ رکھنے کے لیے بیچاروں نے یہ ترکیب سوچی تھی, اپنے اتحاد سے اس کو اختیار کیا تھا, یہ ان کا اتحاد تھا. سو ان راہبوں میں زیادہ وہ ہوئے کہ انہوں نے اس رہبانیت کی پوری رعایت نہ کی. رہبان تو بن گئے, راہب تو بن گئے, مگر پوری رعایت نہیں کر سکے. یعنی جس غرض سے اس کو اختیار کیا تھا وہ غرض کیا تھی, طلب رضا الہی, یہ غرض تھی نا, اس کا اہتمام نہ کر سکے. یعنی احکام کی بجائے آمنی نہ تھی. وہ صورتاً ویسے راہب ہے, تارے کی دنیا بظاہر لگتے ہیں, مگر پوری احکام کی بجائے آمنی نہیں کر سکے, بعض بجائے آمنی احکام میں سرگرم رہے. ان راہبوں میں دو قسم کے لوگ ہو گئے, ایک مراعی, ایک غیر مراعی. ایک رعایت کرتے ہیں امور الہیہ کی, ایک وہ ہے جو امور الہیہ کی کوئی رعایت نہیں کرتے, بس رہبان بنے ہوئے ہیں, راہب بنے ہیں, تارے کی دنیا بنے ہوئے, فقیر بنے ہوئے ہیں. ان میں جو رسول اللہ کے معاصر تھے ان کے لیے حق کی رعایت کی یہ شرط تھی کہ حضور پر بھی ایمان لائے, حضور پر ایمان لاؤ, جیسے حضور کا ہے ایسی رہبانیت ٹھیک ہے. سو رعایت کی اس ضروری فرد خاص کے اعتبار سے مراعی وہ ہوئے جو حضور پر ایمان لائے, غیر مراعی وہ ہوئے جو حضور پر ایمان نہیں لائے. اس وقت خدا نے فرمایا یہ رہبانیت ان پر فرض نہیں تھی, ہم نے یہ کہا تھا کہ آخر زمان پیغمبر آئے گا اس کی بات ماننی ہوگی, ہم نے یہ کہا سمجھے. ان میں سے جو لوگ حضور پر ایمان لائے ہم نے ان کو ان کا اجر موعود دیا, یہ خدا فرماتا ہے فاتین الذین آمنوا منہم اجرہم, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مراعی ہیں, رعایت کرتے ہیں ان احکام کی وجہ آوری کی کہ نبی آخر زمان آئے گا تو اس کے ساتھ مل کر کے تمہیں جہاد کرنا ہوگا اور توحید اشاعت توحید کرنی ہوگی, سمجھ آ گئی ہے. مگر ایسے لوگ بہت کم ہیں, ایسے لوگ جیسے کہ حضرت علی ابن حاتم, علی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حاتم طائی کا بیٹا, ٹھیک ہے, ایسے ایسے بہت کم ہوئے, اور زیادہ ان میں نافرمان ہیں, جیسے خدا نے فرمایا وہ کثیروں میں فاسقون, زیادہ ان کے نافرمان ہیں. ہاں تو قاعدہ ہے جن اکثر حکم الکل کے لحاظ سے ہمارا اکثریت کو دیکھ کر کے یہ کہا گیا, مطلب ساروں نے یہ نہیں کہ سب کو خدا شکایت کر رہا ہے, یعنی تھوڑے سے ہم نے رعایت کی, باقی میں کوئی رعایت نہیں کی. اس واسطے میں مرائی کم ہے, غیر مرائی زیادہ ہے. خدا نے اسی واسطے کر کے مارا ہوا حتی رعایت یہاں کہہ دیا. اس کے بعد ان میں سے یہ بتا دیا کہ ان میں سے تھوڑی ہیں جنہوں نے رعایت کی اس قانون کی یا حضور کی اتباع کی, مگر تصویر ہو میں ہم فاسقون بہت سے ان میں سے جو ہے رسول کے حکموں کی بجائے آمری سے نکلتا ہے, وہ وہی صوفی رہے, وہی تسبیحیں تسبیحوں کے کرتے رہے, وہ سے نشین رہے, باہر رہ کر کے کسی کے ساتھ اس نہ بیٹھا. حضور نے فرمایا لا رہبانیت دخل اسلام, اسلام کے اندر یہ رہبانیت کوئی نہیں. اب سمجھا گئی ہے میں نے وہ رحبانیت کر کے دنیا جو ہمیں اپنی طرف سے ایجاد کی تھی ماں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے, ہمارا رعایت یہاں جس طرح حد خیال اس کی رعایت کرنے کا اس طرح رعایت نہیں ہے, غیر برائی بنے تھوڑی ہے جن میں سے برائی بنے. برائی کون ہے؟ جو کہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے آنے کی شرط تھی نا, جب حضرت تشریف جائیں آخری زمان تک اندر آ جائے تو مجھے اس کے ساتھ ہو جانا ہے, یاد کرنا ہے, یہ تصویر اس میں چھوڑ دو. نہیں وہ آیا تو بول تو کوئی نہ خیال کیا, تھوڑے سے تھے ان میں سے وہ حضرت کے ساتھ آ گئے, حضرت ابھی حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سمجھا بھی بات کی نہیں سمجھ آئی؟ ہاں اس سوال کا جواب آ گیا, یا یہ الذین آمنوا اتقوا اللہ, ترغیب اہل کتاب کو جہاد کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے. یا یہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون به ویغفر لکم اللہ غفور رحیم. اے گزشتہ رسولوں پر ایمان رکھنے والوں, یا یہ الذین آمنوا کا معنی کرو, اے گزشتہ رسولوں پر ایمان رکھنے والوں اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو, وآمنوا برسولی, اس کا جو یہ رسول ہے خاص رسول ہی, یہ خاص رسول حضرت محمد رسول جس کا وعدہ لیا گیا تھا روزے میثاق میں, میرا پھر اللہ میثاق النبی جینا لما آتیتکم من کتاب حکمت ثم جاءکم رسول مصدق کل ما معکم لتؤمنن به ولتنصرن اللہ, آج لیا گیا تھا کہ نہیں؟ اس رسول کے بارے میں آج لیا گیا تھا, یہ رسول جب تمہارے دور میں آ جائے تم اس کی ایمان نہیں ہوگی. تو اس رسول کا ایمان لاؤ نا, اور اس عہد کے مطابق ہو, آمنوا برسولہ, اس میرے رسول پر بھی ایمان لاؤ, یہاں بھی لگاؤ, جیسے اور رسولوں پر تم ایمان لائے ہو اس رسول پر بھی ایمان لاؤ. جب تم ایمان لاؤ گے یؤتکم کفلین من رحمتہ, اللہ تعالیٰ تم کو اپنی رحمت سے دو چند حصے عطا فرمائے گا, ویجعل لکم نورا, تم کو ایک ایسا نور عطا فرمائے گا, تمشون بھی, جس کو تم لیے پھرو ہر وقت نور ایمان کے ساتھ, یہاں جانا ہے نور ایمان ساتھ ہے, ویغفر لکم, تم کو معاف کر دے گا, واللہ غفور رحیم, اللہ ہی ہے غفور رحیم. اللہ یعلم اہل الکتاب اللہ یکذبون علی شیء من فضل اللہ وان الفضل بید اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ لا جو ہے نا مؤکدۃ زائدۃ, یہ تاکیدی ہے اور زائد ہے. یہ اس حسن سلوک کا ذکر اس لیے ہم نے کیا, اس کا ترجمہ یوں کرو, اس حسن سلوک کا ذکر اس واسطے ہم نے کیا ہے تاکہ غیر مسلم اہل کتاب, تاکہ غیر مسلم اہل کتاب اس امر سے واقف ہو جائیں, یا علم جان لیں اہل کتاب سے مراد کیا ہے, غیر مسلم اہل کتاب. لا یقدرون علی شیء من فضل اللہ, فضل خدا بندی کی کسی حصے پر بھی قدرت نہیں رکھتے غیر مسلموں کو, کوئی طاقت نہیں. وان الفضل بید اللہ, کیوں اس واسطے کر کے فضل تو اللہ ہی کے قبضے میں ہے, یہ ہوتی ہے من یشاء, جس کو چاہتا ہے عطا فرمائے, واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ ہی بڑے فضل والا ہے, اس کا فضل بند نہیں کیا گیا. اس کا یہ تھا کہ شرک کا ازالہ یعنی شرک کا دباؤ, اس کی مغلوبیت جہاد اور انفاق کے ساتھ کرو. ہم نے سب مسلمانوں کو یہ بات کہی ہے, ان میں منافق لوگ روڑا اٹکاتے ہیں, ہم جب ایرانی جہاد کرتے ہیں کافی لوگ روڑا اٹکاتے ہیں, منافق دو قسم کے ہیں, ایک منافق وہ ہیں جو کہ نفاق کے اندر اونچا درجہ ہے ان کا, کامل فی النفاق, نفاق کے اندر کمال ہے. ایک منافق وہ ہیں جو کہ کامل فی النفاق نہیں, نفاق میں چھوٹے درجے کے ہیں, چھوٹے درجے کے. اسی طرح مومن جو ہے نا وہ ایک تو کامل مومن ہوئے نا, ایک کمزور مومن جو منافقوں کے جھانسے میں آ سکتے ہیں, ایک ان سے بھی چھوٹے ہیں. تو یہ چار قسم کے لوگ ہیں, ان کی سجدے شروع ہوتی ہیں سورت مجادلہ سے لے کر کے سورت صف کے ختم تک. مجادلہ, حشر, منتحنا, صف, یہ چار صورتیں ہیں. ان چار صورتوں کے اندر ان منافقوں کو اور ان مومنوں کو, دو صورتیں منافقوں کی سجر میں اور دو صورتیں کمزور مومنین کی سجر میں. منافق دو قسم کے ہیں, ایک کامل فی النفاق, وہ مجادلہ میں ان کی تقدیر ہوگی, ان کی سجر ہوگی, اور ایک ان سے نیچے درجے کے جو ہیں ان کی سجر حشر میں ہوگی. مومن جو کمزور درجے کے ہیں ان کی سجر سورت منتحنا میں ہوگی, جو ان سے بھی کمزور درجے کے ہیں ان کی سجر سورت صف میں ہوگی. یہ چار صورتیں ہوگی. ان چاروں صورتوں میں جو سجرے ہیں نا, یہ متعلق ہیں جہاد کے ساتھ. پہلے میں حدیث میں دو باتیں آئی تھیں, ایک جہاد, ایک انفاق فی سبیل اللہ. ٹھیک ہے نا جی, پہلے بحث انفاق کی آئی, بعد میں بحث جہاد کی آئی. اب یہاں جو زجریں آئیں گی نا ان چار صورتوں میں منافقوں کو, تو کمزوروں مومنوں کو, وہ زجریں ہوں گی اس جہاد کے متعلق جو جانی ہے, جانی جہاد کے متعلق. آگے جو ہے نا سورت جمعہ اور سورت منافقوں, سورت تغابن, خلاق, ان کے اندر جو سجدے آئیں گی وہ متعلق بجہاد مالی ہوگی, وہ متعلق بجہاد مالی ہوگی. پہلی چار صورتوں میں سجدہ متعلق بجہاد جانی, اور جمعہ منافقوں, تغابن اور طلاق, یہ چار صورتیں جو ہیں نا ان چار صورتوں کے اندر جہاد سنانی کے متعلق, جہاد مالی کے متعلق بحث ہوگی, سجدے ہوں گی. آ گئی آٹھ صورتیں, ہو گئی آخری نویں سورت جہاں سے پارا اٹھارواں ختم ہو جاتا ہے, وہ ہے سورت تحریم. اس سورت تحریم کے اندر جہاد جانی اور مالی دونوں کا ذکر ہوگا. جس طرح سورت حدیث ابتدا میں, یعنی ابتدا حدیث سے ہوئی نا, تحریم پہ اختتام ہوا, سورت حدیث میں دونوں جہازوں کا ذکر تھا, جانی اور مالی کا. اس طرح سورت تحریم میں دونوں جہازوں کا ذکر ہوگا, جانی اور مالی کا. درمیان میں جو آٹھ صورتیں ہیں یہ تقسیم کر دی گئی ہیں. پہلی چار صورتیں جو ہیں نا وہ سجرات ہو, جہاد ہو, جانی کے بارے میں. پچھلی چار صورتیں جو ہیں نا وہ سجرات ہو, جہاد مالی کے بارے میں. زجرے ہیں, زجرے. اب چار قسم زجرے, چار صورتیں کیوں کی؟ کیونکہ بندے چار قسم کے تھے, جن کو زجروں کے قابل چار بندے تھے, چار قسم کے بندے. ایک منافق کامل سے نفاق, ایک منافق جو نفاق میں کامل نہیں, جو کامل بھی نفاق ہے ان کے لیے سورت مجادلہ, جو ناقص ہیں, کم درجے کے ہیں, نیچے درجے کے منافق, ان کے لیے سورت حشر. اور مومنین کے لیے اسی طرح, ایک مومن کمزورے ہیں, ایک ان سے بھی کمزورے ہیں. ایک مومنین کے بارے میں سورت ممتا ہے نا, دوسرے کمزور مومنوں کے بارے میں سورت صاحب. ٹھیک ہو گئی بات, کتنا پڑھ لو آگے انشاءاللہ سمجھائیں گے. ہاں, سورت المجادلہ فی سجر المنافقین الکاملین فی النفاق. کاملین فی النفاق, یہ سورت مشتمل ہے تمہید, مقصد اور خاتمہ پر. تمہید میں مسئلہ اظہار کا ذکر ہے, تمہید میں مسئلہ اظہار کا ذکر ہے. جو منافقوں اور مشرکوں کے, منافقوں اور مشرکوں کے تان کا سبب بنا ہوا تھا, منافقوں اور مشرکوں کے تان کا سبب بنا ہوا تھا. حضرات ہیں چھ سجدے بیان ہوں گی, اور تین قاعدے بیان ہوں گے, چھ زجرے اور تین قاعدے آداب مجلس کے. اور خاتمے میں مومنوں کی بشارت اور مومنوں کی صفات, مومنوں کی بشارت اور مومنوں کی صفات. ٹھیک ہو گیا جی, اب میں چلتا ہوں, تجھے میں کرتا ہوں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالی نے اس عورت کی بات سن لی جس کا نام تھا خولہ بنت سالبہ, اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر جس کا نام اوس ابن سوامت تھا, اوس الف واسین, اوس ابن سوامت, سواد الف نیم سے سوامت, اوس ابن سوامت اپنے خاون کے بارے میں تم سے گفتگو کرتی تھی یا رسول اللہ, آپ سے گفتگو کرتی تھی تو جہاں دلوں کا میں نے گفتگو کرتی تھی, جھگڑتی تھی میں نے نہ کرنا, گفتگو کرتی تھی. وتشتکی الی اللہ, اور اللہ تعالی سے فریاد کرتی تھی, اللہ تعالی کی طرف فریاد کرتی تھی, یعنی خدا کی طرف اظہار عاجزی کرتی تھی. یا اللہ میں عاجز ہوں, کوئی ایسا مسئلہ بتا دے جو میں اپنے عاجز ہونے کے ساتھ ساتھ میں اس پر عمل تو کر سکوں نا. خدا کی طرف اظہار عاجزی کرتی تھی. واللہ یسمع تحاورکما, اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا, اور تجادلہ سے پتہ چل گیا یہاں مجادلہ بمعنی محاورہ ہے. ہاں, واللہ یسمع تحاورکما, اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا, یعنی تمہارا سوال جواب, گفتگو یہی تھی نا, سوال جواب. اور سوال کرتی حضرت جواب دیتے ہیں, اور سوال کرتی حضرت جواب دیتے ہیں. ان اللہ سمیع بصیر, کیونکہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر سب کی سنتا ہے اور سب اس کی نگاہ میں ہیں. اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر سب کی سنتا ہے, کسی کے واسطے سنانے کی بتانے کی ضرورت نہیں, خود سنتا ہے اور سب اس کی نگاہ میں ہیں, ذاتی طور پر سب کو دیکھتا ہے. تو وہ جو ان کی گفتگو خدا نے سنی ہے, اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں تمہیں حکم سناتا ہے, یہ حکم. الذین یظاہرون منکم من نسائہم, جو لوگ تم میں سے اپنی بیویوں سے اظہار کرتے ہیں, یعنی بیویوں کو ماں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں, بیویوں کو اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں, تو وہ بیویاں ماں ہننا امہاتہم, حقیقتا ان کی ماں نہیں ہو جاتی, ان کے ماں کہنے سے ماں نہیں ہو جاتی. کیوں؟ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم, ان کی ماں تو صرف وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے. ولدنہم, ان کو انہوں نے جنا ہے. وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا, مگر ہاں یہ زہار کرنے والے, بیوی کو ماں کہنے والے, ماں کے ساتھ تشبیہ دینے والے, ماں کے ساتھ تشبیہ دینے سے ایک نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں, وزورہ جھوٹی بات کہتے ہیں. اگر کوئی ایسی نامعقول اور جھوٹی بات کہہ کے اللہ سے معافی مانگے تو ان اللہ لغفور غفور, یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. اس بخشنے کی, معاف کرنے کی صورت کیا ہوگی, کس طرح معاف کرے گا؟ وہ یہ صورت ہوگی جو آج احکام بتاتا ہے اس کے مطابق عمل کرو گے تو اللہ بخش دے گا. اس کی صورت یہ ہے, آگے صورت ہے حکم زہار کی. والذین یظاہرون من نسائہم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. جو لوگ اپنی بیویوں سے دھیان کریں پھر وہ اپنی کئی بات سے رجوع کرنا چاہیں, میں اپنا کلام واپس کرتا ہوں, میں اپنی بات واپس لیتا ہوں, تو اس مرد کے ذمے قبل اس کی ایک وہ دونوں میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں, ایک مرد پر غلام یا بندی کو آزاد کرنا ہے, رقبا خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو. سمجھ آ گئی ہے؟ مرد آزاد پر ذالکم توعظون بھی, اس کفارے کے حکم سے, دیکھو اس کفارے کے حکم سے تم مسلمانوں کو نصیحت کی جا رہی ہے, تمہارے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں, کفارے کا یہ حکم دے کر کے تمہارا فائدہ ہے. واللہ بما تعملون خبیر, تاکہ اس پر کار بند ہو اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو پوری طرح اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے, خبر رکھتا ہے ذاتی طور پر, اللہ تعالیٰ کی سب صفات ذاتی طور پر ہی ہیں, کسی مستعار تو نہیں. اچھا جی, آج کل کے زمانے میں تو ایسا ملتا نہیں ہے, اب بند ہے ہی نہیں, تو خدا کو تو یہ شریعت ایسی خدا نے بنائی ہے قیامت تک کے لیے تب بھی قائم رہے. جس دور میں غلام ملتے تھے اس زمانے میں تو خیر بات ہو گئی, اب یہ دور جو ہے اس کے لیے کیا حل ہے؟ کیا شریعت نے تلاش کیا ہے اس کا؟ جو کہتے ہیں شریعت نے اس کا کیا حل تلاش کیا؟ تلاش کرنے کی شریعت کو کیا ضرورت ہے؟ کوئی گم ہوئی ہوئی خدا سے کوئی چیز جو تلاش کرے؟ خدا کو قیامت تک کے لیے شریعت نے قائم رکھنا ہے, شریعت کو قائم رکھنا ہے منظور. اس واسطے کر کے یہ تو اس دور کی بات ہوئی جس دور میں غلام ملتے ہیں, اور جس دور میں غلام نہیں ملتے اس دور میں کیا کیا جائے؟ یا اس دور میں بھی جس میں غلام ملتے تھے ایک بندہ غلام نہیں خرید سکتا, وہ کیا کیا جائے؟ غریب آدمی وہ بھی آ گیا اور یہ دور بھی آ گیا. فمن لم یجد, جو شخص غلام جا پاتی آزاد کرنے کی توفیق نہ رکھتا ہو, سمجھتے آ گیا, تو اس مرد کے ذمے فعلے ہے سیام و شاہ رہے متتابعین, دو مہینے کے لگاتار روزے ہیں متتابعین لگاتار, مگر من قبل ان یتماسا, پہلے اس کے کہ وہ دونوں میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں, ابھی پاس نہ جائیں, پہلے کفارہ دے, دو مہینے پہلے تک روزے رکھے, جب ختم ہو تب ہمارے لگے رستے تھے, اور جو دو مہینوں کے روزوں کی بھی استطاعت نہ رکھے, ایک مہینے کے روزے مشکل سے رکھے جاتے ہیں, تو وہ دو مہینے کے مسلسل روزے کون رکھے بھائی؟ ہم اللہ یہ سطح اتام سے تین مسکینا ہلے ہے, اتام سے تین مسکینا, اس مرد کے ذمے سات مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے, ساٹھ ساٹھ مسکینوں کو, ہاں شست مساکین, ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے, یہ حکم خدا نے کیوں دیا؟ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ, یہ حکم اس واسطے کر کے دیا گیا ہے تاکہ تم اللہ اور رسول کی پوری پوری فرما برداری کیا کرو, جو حکم خدا دیتا ہے بے چونو چلا مانو, کیوں نہ کرو؟ کیوں کیوں تو آدھی لڑائی ہوتی ہے, بلکہ تم خدا کے ساتھ رسول کے ساتھ لڑائی مول رہتے ہو, یہ مسلمان کا شہوار ہے, مسلمان کا سیوا یہ ہے جو خدا رسول کا ہے, آم اللہ وسلم اللہ کرتے ہوئے فوری طور پر لپک پڑے اس پر عمل کرو. دل کا حدود اللہ, یہ احکام اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں, اور آسمانی شریعت کو اپنے باپ دادا کی رسوم کے مقابلے میں سچا کہو, باپ دادا کی رسوموں کو چھوڑو, آسمانی شریعت کو سچا مانو. کہتے ہیں کہ جی رواج ہو گیا ہے, رواج کو نے رسوم جاہلیت کو ختم کیا, شریعت کو قائم کیا, تو تم کہتے ہیں رواج رہنا چاہیے, رواج کو تو ختم کرنے کے لیے شریعت آئی ہے, تم پھر بھی رواج کو پکڑو, اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم پکے مسلمان نہیں ہوئے, صرف زبانی مسلمان ہو, رواج کو نہیں چھوڑتے. ولی کافرین عذاب الیم, جو لوگ اللہ کی حدود کا انکار کریں ان کو عذاب علیم ہوگا, یہ تمہید ہو گئی جی, تو سچے دل سے مانو نا, اے منافق نہ بنو نہ منافقوں کے ساتھ رہو, منافق بڑے قلیل ہیں. غزل نمبر ایک, إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. ان کافروں کے لیے عذاب علیم ہے. کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ گویا کہ اس کا بیان ہے پھر کافر عذاب علیم کا. منافق بھی کافر ہی ہے نا. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ دسویں تمہارے میں آئے. یعنی جو لوگ اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح دلیل و خوار کیے جائیں گے. توبے تو اسی طرح دلیل و خوار کیے جائیں گے. سما تو بہتر لذین امین قبل ہیں جس طرح ہم سے پہلے لوگ دلیل و خوار کیے گئے ہیں. ریزو و احزو وقد انزلنا آیات بینات. واقعی ہم نے تو صاف صاف احکام اتار دیے ہیں اور جو صدی بن جائے نہ مانے ان کے لیے عذاب مہین خوار کرنے والا عذاب ہوگا. کب ہوگا؟ یوم یبعثہم اللہ جمیعا جس دن کہ ان سب کو زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ. پھر ان کو ان اعمال سے آگاہ کرے گا جو انہوں نے کیے تھے. احصاہ اللہ ونسوہ اللہ نے تو ان سب اعمال کو شمار کر رکھا ہے حالانکہ یہ لوگ خود جو ہیں ان کو کر کے بھول گئے. آپ کیا اور بھول گئے. واللہ علی کل شیء شہید اللہ ہر چیز پر نگہبان اور نگران ہے. وہ نہیں بھولتا. وما کان ربک نسیا تیرا رب بھلکا نہیں ہے. وجہ نمبر دو الم کرم اللہ. او منافقو کو سنو ہے الم کرم اللہ یا علم ما فی السماوات ما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثة الا ولا بیہم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان اللہ بكل شيء عليم. اللہ ہر چیز کا نگہبان اور نگران ہے. وہ نہیں بھولتا. وہ کیوں بھولے؟ وہ کیوں بھولے جب وہ حمادان ہے؟ حمادان ہے تو بھولے کیسے؟ حمادان نہیں بھولا کرتا. جو بھول کے تو حمادان نہ رہا. کیا نہیں دیکھتا تو کہ اللہ تعالیٰ تو ان سب چیزوں کو جانتا ہے جو آسمان میں اور جو زمین میں آئے. سب کو جانتا ہے. بھولتا نہیں. ماں یقون میں جو آس رات دین کہیں تین آدمیوں کا خوب یا مشورہ ہو رہا ہو اللہ تعالیٰ ان کا چوتھا ہوتا ہے. اور خمسہ دن پانچ آدمیوں کا خفیہ مشورہ ہو رہا ہو اللہ وسادسہم اللہ ان کا چھٹا ہوتا ہے. ولا ادنا من ذلک تین آدمیوں سے کم ہوں ولا اکثر یا پانچ آدمی سے زیادہ ہو کوئی خفیہ مشورہ ہو رہا ہو اللہ ہوا معہم مگر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اینما کانوا خائف وہ مشورہ کرنے والے کہیں بھی ہوں اندھیری کوٹھڑی میں مشورہ جا کریں تب بھی خدا ساتھ ہے. کھلے میدان میں کریں جب بھی خدا ساتھ ہے. مزاروں میں کریں جب بھی خدا ساتھ ہے. جنگل میں کرو جب بھی خدا ساتھ ہے. پہاڑوں کی چوٹی میں جا کر خدا ساتھ ہے. سم میں بھی ہوں گی ماں ملو یوم القیامہ. تم سمجھتے شاید کوئی نہ کوئی بات تو بھول گئی ہوگی. پھر جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ اسے قیامت کے دن ان کو ادا کر دے گا. ان اللہ بکل شیء علیم کیونکہ اللہ تعالیٰ حمادان ہے. اسلام کے مخالف مشورہ کرنا یہ تو اپنے مقام پر ہے. جو یہ منافقین پلید کے پلید یہ اسلام کے مخالف مشورے کرتے ہیں یہ اپنی جگہ پر رہے. ہم یہ کہتے ہیں رجل نمبر تین الم طرح نجوا سمجھوں نے مال والو کیا تم کو نہیں دکھتے؟ یہی مخالف اسلام مشورہ کرنے سے ان کو روکا جاتا ہے مگر باوجود اس کے رک جاتے. یہود انہیں مال والوں اس حرکت سے جو روکے جا رہے ہیں ان کو پھر دوبارہ حرکت کرنے لگ جاتے ہیں. یہود ہونا اس حرکت سے بجائے رکنے کے وہی کام پھر دوبارہ کرنے لگ جاتے ہیں جن سے ان کو روکا گیا ہے. مجھے دھنا جو نبی اس میں رسول بدستور ثابت آپس میں گناہ اس والعدوان ظلم حماسیت رسول رسول کی نافرمانی یا تنازعنا چپکے چپکے مشورے کیا کرتے ہیں آپس میں خبیث چپکے چپکے بیٹھے ہوئے کہیں اندھیری کوٹھری میں कहीं बाहर की किसी चोटी पर चुपके चुपके गुनाह की बात में, जुल्म की बात में, रसूल की नाफरमानी के बारे में चुपके चुपके मसले करते हैं। वही राजा उनका, और जिस वक्त वो आपके पास आ जाते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हय्यऊ का आपको सलाम करते हैं, और वो सलाम करते हैं कि मा लम युहय्यिका बिल्लाह, उन अल्फाज के साथ सलाम करते हैं, खुदा ने आप पर वो सलाम नहीं भेजा, खुदा ने तो कहा है आपको अस्सलामु अलैकुम या सलामुन अलैकुम, वो इन अल्फाज से सलाम नहीं करते हैं, बल्कि एक दूसरे अल्फाज के साथ सलाम करते हैं। क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, मौत आने के ऊपर तू मरे शाला शाला मरे जान चुके वाली याद बिल्ला हाकम बदहन। तो प्यारा हुआ तो अपने प्यारे के जवाब में हमें खुदा क्यों नहीं अजाब देता? हम जो खुदा के दोस्त के साथ ऐसा करते हैं तो अच्छा दोस्त है जो अपने दोस्त की इमदाद नहीं करता, हमें कुछ भी नहीं कहता, हमें सजा नहीं देता। इस पर वो गर्व हो रहे हैं, नाज कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, खुदा कोई नहीं नाराज होता हमारी इन बातों से। खुदा फरमाता है हसब हम जहन्नम, देखो ऐसे लोगों के लिए जहन्नम काफी है, अगर की सजा दूंगा जब दूंगा यस लोना, जिसमें ये लोग दाखिल होंगे हमेशा मसीह, वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। अब रूए सुखन मोमिनीन की तरफ आए, यहां तो हुजूर की तरफ था ना, अब मोमिनीन की तरफ हो, ये कितनी सजरे हो गई हजरत जी? 3 सजरे हो गई। अब मोमिनों की तरफ मुतवज्जो होकर के अब तुम भी फरमाते हैं हक ताला कि तुम मुनाफों की तरह ना किया करो, तुम्हें मैं तरीका बताता हूं, तुम मशरे किस तरह किया करो। सुन या यो अल्लदी ना बनी रात ना दे तुम है मोमिनो, रात ना दे तुम जब तुम आपस में सरगोशी करो और मशवरे किया करो, फला तना जो बिल इसमें वाले दुआने मासियत रसूल, गुनाह की सरगोशी, जुल्म की सरगोशी, रसूल की नाफरमानी की सरगोशी न किया करो, वह तनाजो बिल बेले वतवा, बल्कि भलाई की और परहेजगारी की बाहमी मशवरा है जी सरगोशी किया करो। वत्तकुल्लाहल्लज़ी तुशरून, अल्लाह से डरते रहो जिसके रूबरू तुम सब जमा किए जाओगे। वजह क्या है? मैं तुम्हें यह सबक क्यों दे रहा हूं? इन्नमन नजवा मिन शैतान, इस किस्म की बुरी सरगोशी जो मोमिनों के इजहार आसानी के लिए होती है, इस किस्म की बुरी सरगोशी जो मोमिनों को इजहार आसानी के लिए होती है, अन नजवा अलिफ्लावादी अलिफ्लावादी, वो सरगोशी जो मोमिनों को इजहार आसानी के लिए हो, ये शैतान का काम है। ये शैतान का काम है। ये सरगोशी क्यों करता है शैतान, क्यों करवाता है? लिया हजन लदीन आमन, ताकि वो मुसलमान मुखलिस जो है ना ان کو رنج میں مبتلا کرے وہ بیچارے غمگین ہو جائے. اس سرگوشی سے بنتا کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ مسلمان بیچارے جو ہے نا وہ بیچارے کچھ غم لگ جائے گا, دکھ لگے گا بیچاروں کو, اس سے کوئی نقصان ہو؟ نقصان کچھ نہیں. وجہ سے بیچارے شیا مسلمان مخلصوں کو کچھ بھی سر نہیں پہنچا سکتے. اگر سر پہنچے گا تو بھی اللہ پہنچے گا, اللہ کا حکم ہوگا تو پہنچے گا, نہیں تو سب ہوا منصورہ. اس وقت مسلمانوں کو چاہیے صرف اللہ پر بھروسہ رکھیں, ان کے ان مشوروں کا خیال نہ کریں, اللہ پر رکھیں. تمہیں ایک قاعدہ بتایا جا, پہلے تم بھی کی نا ہم نے, تم ایسے ایسے مشورے کیا کرو, تمہیں آداب مجلس سکھاتا ہوں تاکہ تم ان آداب مجلس کے اوپر عمل درآمد کر کے نا, تاکہ تمہارا امتیاز ہو جائے گا, ان منافقوں سے الگ امتیاز ہو جائے گا تمہارا. اس واسطے جب کئی امور مختصب المؤمنین کو بتلانا مقصود ہوتا ہے, سمجھے, ان کو مجلس سے علیحدہ کر کے بتایا تو جا نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا جی. وہ کہیں گے دیکھو جی انہوں نے بھی خاص خاص باتیں جو رات کی ہوتی ہیں دوسروں کو بتاتے ہیں, ہم ہی نہیں بتاتے. اچھا رسول ہے بھائی, رات کی باتیں اپنے ابو بکر تمہیں ان کو تو بتاتے ہیں, اور ہم جو ہوتے ہیں ہمیں اٹھا دیتے ہیں, اس طریقے سے اور کام خراب ہوگا, ٹھیک ہے جی. وہ پروپیگنڈا الٹا چلا دیں گے, دیکھو جی اچھا پیغمبر ہے, پیغمبر ساروں کا ہوتا ہے مشترک, اس لیے اچھی تفصیل کر رہے کہ ابو بکر عمر کو تو پاس بٹھا لیتے, تمہیں کہتے تم جاؤ ہم ان سے باتیں کرنے لگے. اس وقت منافق میں بیٹھے رہتے تھے, ان کے سامنے مومنوں کو بتانا پھر مضر ہوتا تھا, کیونکہ باتیں ایسی ہوتی تھی کئی مومنوں کو بتانی تھی مگر منافقوں کو نہیں بتانی, منافق کی تو شرارتی ہیں, وہ کچھ اور ایسے نکالیں گے. یہاں سے ان کو کہا کہ تم اٹھ جاؤ, وہ کہیں گے ان سے کوئی خاص بات کرنی ہے نا. ہاں منافقوں کو نکالا بھی نہیں جاتا. اس واسطے ہم آپ کو ایک قاعدہ بتاتے ہیں, اس قاعدے کی طرح عمل کرو. اچھا جی ہماری تعالیٰ بتاؤ وہ پھر قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ کیا ہے؟ اذا قیل لکم, جبکہ تم کو کہا جائے اے مومنو کہ مجلس میں کشادہ جگہ کرو, مجلسوں میں کشادہ جگہ کرو, تو جگہ کھول دیا کرو, افسا اللہ علیکم, اللہ بھی تمہارے لیے کشادگی کرے گا. ویسا پیرا, اور جب تم سے کہا جائے ان شزو کھڑے ہو جاؤ, فن شزو کھڑے ہو جایا کرو, جب تم کھڑے ہو جاؤ گے نا تو منافق بھی تو بیچ میں ہی ہے نا, وہ بیٹھے رہیں گے. جب حکم آ گیا ہے تو اٹھ جاؤ, تو جیسے مسلمان اٹھیں گے ایسے منافق بھی اٹھیں گے, اور اگر منافق نہ اٹھے تو مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہو گیا کہ بھائی تم حکم کی تعمیل نہیں کرتے. مسلمان اٹھیں گے تو وہ منافق جو ہے وہ بھی اٹھ جائیں گے, پھر کسی دوسرے موقع پر. یہ تو نہیں کہ ہر وقت منافق ساتھ ہی رہتے ہوں, چپکے رہتے ہیں حضور کے ساتھ, کسی اور موقع پر منافق وہاں نہیں ہے, تو وہاں امور مختصر جو مومنین کے ساتھ ہیں وہ پھر ان کو بتا دیے جائیں گے. اب اس وقت بھی ہے سر دس اٹھ جاؤ, سارے سارے دس سارے اٹھ جاؤ, سارے اٹھ گئے, مومن بھی مخلص اور جو منافق ہے وہ بھی. پھر کسی موقع پر کوئی بات ہوئی تو مخلص مومن مل گیا, اس کو بات سنا دی بھائی یہ بات ہے. اس طریقے سے یم فیض اللہ الذین آمنوا منکم, اللہ تعالیٰ تم میں سے جو ایمان لائے ہیں نا ان کے اور ان لوگوں کے دل کو علم توحید اور ایمان ادا کیا گیا ہے, درجے بلند کر دے گا کہ خدا کا حکم مان لیا ہے انہوں نے. واللہ بما تعملون خبیر, جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سے پوری طرح واقف ہے. ایک تو یہ قاعدہ بتا دیا, سمجھ آ گئی, تو گویا کہ یوں سمجھو دو قاعدے ہو گئے, تنبیہ المؤمنین کے ذمن میں قاعدہ وہ آیا, دوسرا قاعدہ یہ آ گیا, تیسرا قاعدہ آبے آ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ, یہ بات آئی نا. اصل بات یہ تھی کہ منافق جو تھے نا جی حضور کو یوں سمجھتے تھے نا, بس جیسا بھی ہے ہمارا غلام ہے, ہم جیسا کہیں گے ویسا کرتے ہیں. یہ کہا یا رسول اللہ, یا بات ہم نے کرنی ہے, آپ سے پکڑ لیا, آپ سے ایک بات کرنی ہے. حضور شریف تھے, چلے جاتے تھے, وہ کوئی نہ کوئی بات مارتے تھے, ایک اور آ گیا, یا حضرت آپ سے کچھ بات کرنی ہے, ذرا تشریف لاؤ نا, انگریز لاؤ نا, ایک الگ جی سے بات کرنی ہے. حضرت چلے جاتے تھے, چلے جا رہے ہمارے والوں نے دمک کو مارتا ہے. زیادہ تر منافقین ہوتے تھے جو یہ الگ مشورہ کرنا بھائی ہیں, الگ مشورہ بہت کرتے, مومن مخلص بیچارے ان کے دل میں آتا تھا, بڑے محب ہے بھائی, مشورہ بڑے کرتے ہیں, ہم بھی تو آخر مومن ہی ہیں, پتہ نہیں کیا ہے, یہ زیادہ محب بنتے ہیں. یہی طریقہ حضرت علی کے ساتھ رہا ہے ان خبیثوں کا, ہماری ایک بات یہی ہے, یہ یہی کرتے کرتے نا جی حضرت کے بڑے محب اور پیارے بنتے تھے, اور حضرت کو مختلف مشورے دینے, وہ حضرت کبھی عمل نہیں بھی کرتے تھے نا, وہ زور سے کر رہا, حضرت وہاں کیا مشورہ ہوا تھا, وہاں مشورہ آپ نے نہیں دیا, زور سے بھی چپڑ جانے. حضرت کو جس طرح ترن ہے چلانے کا کام, وہ نہیں کرنے دیتے تھے, بس بڑے رہتے تھے اندر ہی ہر وقت. جب بھی کوئی بیچارہ مخلص مسلمان آ جاتا, ان خبیثوں کو دیکھ کر کے نا جی وہ پیچھے ہٹ جاتا تھا, کہتا تھا یہاں میری گال نہیں کرنے کی, مالک اس طرح بیٹھا ہے نقی خبی نہیں فرید, ادھر وہ فلاں بیٹھا ہے فلاں بیٹھا ہے, کیا یہاں انسان بات کرے, جو اخلاص کی ان کو بات کرنا بھی چاہتا تھا وہ بیچارہ نہیں کر سکتا تھا. اس طرح بیچاروں نے 5 سال گزارے ہیں, انہوں نے آپس میں مسلمانوں کو لڑا دیا بہانے کر کر کے طریقے طریقے سے, حالانکہ نازت علی چاہتے تھے کوئی لڑنا, نہ حضرت معاویہ چاہتے تھے لڑنا, نہ حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ کوئی لڑائی, ان خبیثوں نے لڑا دیا, ادھر خوارجی پیدا ہو گئے, ان کے ساتھ لڑنا پڑ گیا. تو یہ اصل بات یہ ہے کہ وہ بیچارے کہتے نہیں ہوں گے کہ تم اس طرح مشورہ الگ الگ نہ دیا کرو, مگر کون سنتا ہے جی. حضرت کے دور میں جب یہ بات تھی تو حضرت علی تو نبی تو نہیں تھے جی, اگر وہ ہوتی نا تو ان کے ساتھ جو انہوں نے معاملہ کیا, یہودیوں نے, عیسائیوں نے, مجوسیوں نے, اسی کا نتیجہ ہے جو اب ہم دیکھ رہے ہیں, بھگت رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنو, اے مومنو تم جانتے تو ہو منافق حضور کو علیحدہ کر کے بہت مشورے کرتے ہیں, یہ بھی ایک بھیا کہ مومنوں کو سزا پہنچتا تھا کہ منافق, مجھے سب یاد ہے تاکہ لال حسین سے دیکھ لینا, منافقوں کو اپنا مہم مفرد کر کے رسول اپنے امور مختصر سے ان کو اطلاع دے دیں گے, یہ دل میں صدمہ پہنچتا تھا مومن مخلصین کو, اس واسطے یہ قاعدہ مقرر کر دیا گیا, او مومنوں یہ قاعدہ سن لو, ان آ جائے تم رسولا فقدم بین یدی نجواکم صدقہ, جب تم رسول سے کوئی سرگوشی کرنا چاہو, علیحدگی میں بات کرنا چاہو, اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ خیرات دے دیا کرو. ہے جب مشورہ کرنا ہے دیو, یہاں 100 روپے نکال کر ٹکٹ ہو, 100 روپے دیو یہاں مشورہ کرنا ہے کرو. منافق مریض تھے, وہ کہاں پیسے دیتے تھے, بات جی ختم, مشورے حکم آئے مشورے ختم, کوئی بھی نہیں آتا مشورے نے, خدا نے کیسے قانون بنایا, پتہ لگ گیا یہ خبیز منافق ہے. فقط تم بہن کے دینا جو آکم صلاح کا, اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ خیرات دے دیا کرو, ذالک خیر لکم اطہر, یہ خیرات کر دینا تمہارے لیے بہتر ہے اور بہت پاکیزہ ہے دلوں کی صفائی میں. فیلم تھا جدو, یہ پہلے اترا تھا نا, پہلے اترا تھا, اب بیچارے جو مخلص ہیں وہ بھی مشورہ نہیں کر سکتے, کوئی مشورہ نہیں کر, وہ تو گئے, وہ تو تتر بتر ہو گئے, بھائی نسل کا ہمارے پاس ہے نہ ہم مشورہ کرتے ہیں, رسول بھی لالچی ہو گیا, رسول بھی لالچی ہو گیا, پیسہ رہا پیسے منگتا تھا مشورہ کرتا، پیسے نہ مشورہ ویسے نہیں کرتا، میں جوڑ گئے سارے، مگر حکم تو آنا. اب خدا تعالیٰ مسلمانوں کو کہتا ہے جو تمہیں میسر نہیں نہ آتا، مشورہ کرنا چاہتے ہو اور تم جیسے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، اللہ بخشنہار مہربان ہے، ان کو سمجھا دیا. اب وہ کہتے ہیں جی یہ صدقہ دینا جو ہے نا یہ تو بہت بڑی اونچی بات مان گئی، یعنی جان دینا آسان ہے صدقہ دینا مشکل ہے. چیمٹا دیکھتے چیمٹا، اور یہ کتنے موٹے موٹے چیمٹے ہوتے ہیں، کالے کالے، اور پیٹ بالکل کا پتلا سا ہوتا ہے، منہ اتنا موٹا ہوتا ہے، پیچھے سے بھی موٹے ہوتے ہیں، ٹانگیں ہوتی ہیں ان کی ہیں، وہ اتنا موٹا یہاں سے پکڑے نا جی پکڑے یاد ہے کرتا ہے، وہ نہیں ہٹتا بالکل، ہاں وہ نہیں ہٹتا. تو موٹ میں جہاں جہاں اب جانا عربیا ہے، یہ ہم نے آباد کیا ہے پہلے پہلے، وہ نہیں چیمٹے تھے ہاں جی، تجھے پکڑ لیا چھوڑتا نہیں، میں اس کو پھر لوں گی. وہ اس کا جو نچلا پچھلا حصہ ہے نا نچلا، وہ کٹ جاتا تھا، وہ کٹ جاتا تھا، منہ اس کا یوں ہی ہمارے چمڑے کے ساتھ کٹا ہوا. اب وہاں سے جب اس کو ہٹاتے ہیں خون بہنا شروع ہو گیا، وہ اپنے گندی جو ہے نا وہ اسی طرح باندھ رکھے، وہ تو تھوڑا لے کر کے جب کیا خائے مر جائے کھائے آئے، مگر یہ حساب ان لوگوں کا ہے، جان جائے تو جائے، پر جو چیز آئی ہے نا یہ نہ جائے ہاتھ میں سے، پیسہ نہ جائے ہاتھ میں سے. یہ اس قسم کے لوگ ہیں، یہ بھی کہتے تھے نا. تو خدا تعالیٰ کہتا ہے کیا اب اس حکم سے اپنی سرگوشی سے پہلے کوئی صدقہ دے دیا کرو، ڈر گئے آپ؟ اب ڈرنا کیا تمہیں؟ سمجھ آ گئی بات، ٹھیک ہے مشورے کرتے ہیں، حکم کو انہوں نے کیا سمجھ رکھا ہے، جہاں ادھر رہ گیا. ہاں ادھر تمہارے اب جب تم نے صدقہ خیرات نہ دیا ہیں، کیا تم ڈر گئے ہو اس بات اس حکم سے کہ تم اپنی سنتوشی سے پہلے کوئی صدقہ دے دیا کرو؟ ہاں منافق مشورہ کرنے سے رک گئے، کیونکہ اب ان کو شرم آتی ہے کہ صدقات دینے کا جب حکم تھا تب تو ہم مشورے نہیں کرتے تھے، اور اب کیسے مشورے کریں بھائی، ان کو خود شرم آئے گی. تو پہلے تو یوں مفت میں حضور کا ہاتھ پکڑ کر کے لے گیا، جب حکم آ گیا کہ صدقہ دیا کرو تو جب مشورہ لو گئے سارے تتر بتر ہو گئے. اب حکم دوسرا آ گیا، ادھر سوال جب تم نے صدقہ خیرات نہ دیا اور اللہ نے تم سے درگزر بھی فرما دی ہے جی، تو اب عقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ واطیعوا اللہ ورسولہ، وہ حکم ہم نے اٹھا دیا، صدقے والا، صدقے والا حکم ہم نے اٹھا دیا، اب نمازیں قائم کرو، زکاتیں دیتے رہو، اللہ رسول کی بات مانتے رہا کرو، اللہ تمہارے عملوں سے باخبر ہے، صدقہ ختم. اب ان کے دل میں آئے گا کہ جب حکم صدقے کا آیا تھا جب تو تتر بتر ہو گئے، نہیں آئے، اب کس منہ سے ہم جائیں گے؟ جب معاف ہو گیا صدقہ کہیں گے وہی آ گئے صدقے چلے ہوئے، صدقے سے چلے ہوئے آ گئے ہیں، تو اس بات کے اب نہیں آئیں گے. اب منافق اور مومن نکل نہ گئے، پتہ لگ گیا یہ منافق ہے، پتہ لگ گیا یہ مخلص ہے. رجا نمبر چار، الم تعالیٰ الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منهم یحلفون علی الکذب وهم یعلمون اعد اللہ لهم عذابا شدیدا انهم ساء ما کانوا یعملون. کیا آپ نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا جو ایسی قوم سے دوستی اور ساز باز رکھتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے؟ یعنی یہودیوں کے ساتھ ان کی ساتھ بات ہے، یہودیوں کے ساتھ ان کو اٹھنا بیٹھنا ہے، یہودیوں کے ساتھ ان کی دوستی ہے. ایسے لوگ ادھر جا کے کہتے ہیں ہم تمہارے ہیں، ادھر آ کے کہتے ہیں ہم تمہارے ہیں، خدا کہتے ہیں نہ تمہارے ہیں نہ ان کے ہیں، نہ ہاتھ بٹیرا ہے نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، نہ تمہارے ہیں نہ ان کے ہیں. ماں ہوں من کو بنا من ہوں، ایسے لوگ نہ تو پوری طرح تم میں سے ہیں اور نہ ہی ان میں سے ہیں، اور پھر قسمیں کھاتے ہیں. خدا کہتا ہے یہاں لکھوں عادت کا جب ہوئی عالم، یہ جانتے بوجھتے جھوٹی بات پر قسم کھا جاتے ہیں، بڑے پلیز آئے. ایسے ہی ان کے لیے تو اللہ نے عذاب شدید تیار کر رکھا ہے، یہ بڑے بد عمل ہیں. ان بدعملیوں میں سے ایک بدعمل یہ بھی ہے اتنا سزوائے جنت مسلمان سبھی نے کہا ان منافقوں نے تو اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے, یہ بدعمل ہی ہے, ڈھال بنا رکھا ہے, آپ بھی رائے حق سے ہٹ گئے, لوگوں کو بھی ہٹاتے ہیں. فلا مذاق محیط, اسی بات سے ذلیل کرنے والا, رسوا کرنے والا عذاب ان کو ہے. یہ بڑا پیسہ ہے ان کے پاس, بڑی اولاد ہے ان کے پاس. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا, پیسہ ہو ہے جی, پیسہ مشکل کشا ہے جائے, کہتے ہیں پیسہ مشکل کشا ہے, اولاد ہو دس دس بیس بیس ہے جی, ان کی ہوں اولاد, سبحان اللہ, فوج بھی پوری اب نہیں ہے, اپنے بیٹوں کی پوری فوج بھی. تو کہتے ہیں یہ کس کام کے, لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا, اس دن ان کے مال اولاد اللہ کے عذاب سے ذرا بھی نہ بچا سکیں گے, بلکہ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. وہ کون سا دن ہوگا, یوم یبعثہم اللہ جمیعا, سب کو اللہ اکٹھا کرے گا زندہ کر کے, فیحلفون لکم ما یحلفون لکم, یہ جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں نا, خدا کے سامنے قسمیں کھائیں گے, ویحسبون انہم علی شیء, یوں سمجھیں گے انہوں نے کوئی بڑی صحیح بات بڑی بات اختیار کی ہے. اللہ سنو, انہم ان کا آدمی جھوٹے ہیں, استحوذ علیہم الشیطان, ان پر شیطان نے پوری طرح غلبہ پا لیا ہے, سو انہوں نے اس شیطان نے ان کو خدا کی یاد بھلا دی, یہ ہے شیطان کا پورا جتھا. الان حزب الشیطان ہم الخاسرون, شیطان کا جتھا جو ہے نا وہ کبھی بس ہمیشہ تباہ ہی ہوگا, بس کامیاب نہیں ہو سکتا, یہ غلبہ پا گیا ان کا. یہ لوگ اصل میں خدا کے دشمن ہیں, خدا کے رسول کے دشمن ہیں. ان میں لگے یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الضلالین, اللہ رسول کی مخالفت جو کرتے ہیں نا, بہت ذلیل بندے ہیں. مسلمانوں کا منافقوں کے مشورے سے کچھ نقصان نہیں ہوگا, یہ خدا نے فرمایا. مسلمانوں کا ان منافقوں کے مشورے سے کچھ نقصان نہیں ہوگا, وہ کیوں, اس کی دلیل یہ ہے کہ میں نے جو یہ کہا تھا, یوں کہو نا, میں نے جو یہ کہا تھا کہاں کہا تھا, وَلَيْسَ بِذَارِهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِذِنِ اللَّهِ, یہ جو میں نے کہا تھا, وَلَيْسَ بِذَارِهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِذِنِ اللَّهِ, ان کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ کا حکم ہوتا ہے تو نقصان ہوتا ہے, لیکن وہ مدد نہیں ہوتا نقصان, ان کے مشورے کے بعد کیا حکم ہے, اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بتاتا ہے. یہ جو میں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کا منافقین کے مشورے سے کوئی ضرر نہیں ہوتا, یہ اس واسطے کر کے میں نے کہا ہے, کتب اللہ, اللہ یہ بات لکھ چکا ہے, ان اللہ کے علم میں ہے یہ بات. لعل بنانا و رسولی, میں اور میرے رسول ضرور غالب ہو کے رہیں گے, کیونکہ اللہ کبھی عزیز ہے. اور اسی طریقے سے جب یہ دیکھتے ہیں, یہ بات معلوم ہے, تو مسلمانوں کے لیے بشارت بیان فرما رہے ہیں, بشارت المؤمنین, لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم وعشیرتہم. اے نبی, آپ ان لوگوں کو جو اللہ پر یوم آخر پر ایمان لے آتے ہیں, ان لوگوں سے محبت کرتے ہوئے نہ دیکھو گے جو اللہ رسول کے برخلاف ہیں ان کے ساتھ. کبھی مومن کبھی ان کے ساتھ محبت نہیں رکھے گا, یاد رکھو. اب جو ان کے ساتھ محبت پیار رکھتا ہے, معلوم ہوتا ہے اس کے ایمان میں کمی ہے. جو غیر مذہب والوں کے ساتھ محبت رکھتے ہیں, جو پکے موحد ہیں ان کے ساتھ تو دشمنی رکھتے ہیں, معلوم ہوتا ہے اصل میں ان کا رجحان ادھر ہی ہے, وہی ان کے نزدیک اچھے ہیں. خدا کہتا ہے یہ جو کہ پکے مومن ہیں, اللہ پر ایمان, آخرت پر ایمان, نہیں پائے گا تو ان کو کہ اللہ رسول کے برخلاف جو ہے ان کے ساتھ دوستی رکھے, محبت رکھے, کبھی نہیں پائے گا تو ان کو, ان کے ساتھ کوئی دوستی محبت نہیں ہونے کی, ان کے بلکہ خلاف ہی ہوں گے. اگرچہ ان کے ماں باپ کیوں نہ ہوں, باپ دادے کیوں نہ ہوں, اگرچہ ان کے بیٹے پوتے کیوں نہ ہوں, اگرچہ ان کے اپنے سگے بھائی کیوں نہ ہوں, اگرچہ ان کے اپنے عزیز و اقارب کیوں نہ ہوں, کسی کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہوتا. میرا اپنا ماں جایا بھائی ہے, کیا ہے, میرا اس کے ساتھ کوئی خطوں کی دعوت, کوئی آنا جانا, اس کا ڈر بھی میں نے نہیں دیکھا کہا ہے. ماں اس واسطے کر کے ہم جو ان کے ساتھ دوسری محبت ہے ہماری ایمان کی وجہ سے. جب ایمان نہیں تو نہ تو میرا بھائی نہ میں تیرا بھائی. ٹھیک ہے نا جی, یہ بات ہے کہ میں اس کا کوئی تعلق نہیں, وہاں جاتا ہی نہیں میں. نقص یہ بھی سمجھتا ہے کہ میرا لالا جی, لالا جی کہتا ہے یہ جو ہے نا یہ میرے سے ناراض ہے. تو ناراض جو ہے تو مسئلہ سمجھ گئے تھے تو بولتا وہاں جا کے وہاں میں کس سے جاؤں, وہاں تیرا جتھا بہت سارا ایسی ہوگا میں کیا کروں. ہاں جی ان پڑھ ہے جی, پڑھے ٹھیک ہے نا جی, کوئی ان کے ساتھ دوستی پیار نہیں, کوئی محبت نہیں ان کے ساتھ. یہاں کہیں محمود گھیر گھال کے لے آیا اس کو, فوج میں تھا نا, یہاں فوجی جب آیا تھا تو محمود کو مل گیا وہ چچا, چچا جی چلو نا امر جی کو ملا, دادی جی یہی ہے. وہ نہیں آتا تھا جی, اسی وجہ سے ڈرتا تھا وہ. ہاں یہ سر جی گھیر گھال کے اس کو بہت نکال نہیں چاچا جی چلو, وہ گھر لے آیا جی. وہاں امر جی تھی, ان کے ساتھ باتیں چیتیں وہ اپنے آپ کرتے رہے, جو کچھ کرتے رہے, ابھی بھی 10 روپے سے دیے کہیں سن کے محمود ہے جی, یہ 10 روپے دیے جی تو فرق کم ہو سکے. محمود کو سمجھ آ گئی, ابا جی کو سمجھ نہیں آئی. تو ابو جی کہا کہ جی چاچا جی یوں کہہ کے گئے ہیں, 10 روپے دیے اور کہا کہ کفل میں کام آ جائیں گے. جس وقت تم میں نے ابا جی کو کہا نا کہ میں نہیں دیتا روپئے, میں نہیں دیتی روپئے, 10 روپے دے میرے مارنے پر بیٹھا ہے. کوئی ان کے ساتھ دوستی نہیں, کوئی ان کے ساتھ پیار نہیں, ان کا ان کے ساتھ ہمارا بالکل بائی کاٹ, یہاں تک کہ اس کا گاؤں جو ہے وہ بھی میں نے نہیں کیا. شکر الحمدللہ اس کے دل میں خدا نے ڈال دی بات, وہ میرے پاس نہیں آتا. اللہ اکبر. فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ, یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو ثبت کر دیا ہے اور اپنے فیضان غیبی سے ان کی مدد فرمائی. ویدخلہم جنات, ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے درختوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں, اس میں سدا رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوانہ, اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی. اولئک حزب اللہ, یہ جماعت اللہ کا گروہ ہے. اللہ ان حزب اللہ هم المفلحون, سن لو اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہو کے رہے گا. بروح منہ فیضان غیبی, غیبی فیضان, اس پر روح کا لفظ اطلاق کیا گیا. اب آئی جی سورۃ الحشر, فی زجر المنافقین الذین دون الاولین, جو پہلے سے نیچے درجے کے ہیں. یہ بھی مشتمل ہے اوپر تمہید کے اور مقصد کے اور خاتمے کے. تمہید ہے توحید میں, اور دنیاوی تحریف کا نمونہ, دنیاوی تحریف کا نمونہ. مصارف فے کا بیان, کہ فے کا مال کہاں کہاں دیا جائے, یہ تمہید ہے. مقصد ہے سجرات میں دوسرے رکوع سے شروع ہوتا ہے 11ویں آیت, خاتمہ ہے دعویٰ سورت کا. ہاتھ میں دعویٰ سورت کا ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ چلتا جا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی, اب ترجمہ کرتا جاؤں. ترجمہ کو ذرا خیال سے سنا کرو, مربوط ترجمہ ہوتا ہے تاکہ بعد میں نے کہو کہ شاید یہ حضرت کا کیا جوڑ تھا, بھول جایا کرو. میں تو مربوط ترجمہ کرتا جایا تھا. سبحان اللہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. اللہ ہی کو پاک بتا رہی ہیں جتنی چیزیں آسمان زمین میں ہیں, اللہ ہی کو پاک بتا رہی ہیں جتنی چیزیں آسمان زمین میں ہیں. بالکل مختصر ترجمہ بتایا, وهو العزیز الحکیم وہی زبردست حکمتوں والا ہے. اس کے غلبے اور حکمت کے آثار میں سے, لکھو, اس کے غلبے اور حکمت کے آثار میں سے ایک یہ واقعہ بھی ہے. اس کے غلبے اور حکمت کے آثار میں سے ایک یہ واقعہ بھی ہے کہ میں آپ بیان کرنے لگا ہوں. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. وہ اللہ تعالیٰ ہی تو تھا, وہ اللہ تعالیٰ ہی تو تھا اور جس نے کفار اہل بیت اہل کتاب, کفار اہل کتاب یعنی بنو نذیر, کفار اہل کتاب یعنی بنو نذیر, ان کو ان کے گھروں سے من دیارہم نکال دیا. لأول الحشر پہلی مرتبہ اکٹھا کر کے, پہلی مرتبہ یعنی پہلی چڑھائی میں ایک ہی چڑھائی ہوئی, ایک ہی چڑھائی ہوئی بس, مقابلے میں نہ آ سکے. دوسری چڑھائی کی ضرورت ہی نہیں رہی کہ دوبارہ سے چڑھائی کرو. اول الحشر کا معنی سمجھو, مفسرین نے جو معنی یہاں کیے ہیں حضرت صاحب نے اس کی تردید کی ہے, انہوں نے فرمایا یہاں اول الحشر کے معنی جو مفسرین کرتے ہیں وہ معنی یہاں مراد نہیں, وہ مرجو معنی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے حضور نے نکالا پھر عمر نے نکالا, یوں کر کے کہتے ہیں. حضرت صاحب نے فرمایا کہ یہ معنی نہیں ہے. کیوں, میں اپنے معنی کو کیوں کہہ رہا ہوں اور اس معنی کو جو محضرین کرتے ہیں کیوں کہہ رہا ہوں, ٹھیک نہیں. بدو وجہ, ایک تو محاورے کے خلاف بات ہے. وہاں صحابہ کرام نے کیا مفہوم سمجھا تھا, یہی مفہوم سمجھا تھا کہ پہلے حضور نکالیں گے پھر عمر بھی نکالیں گے. پہلی چڑھائی حضور کی ہوئی, پیچھے چڑھائی عمر کی ہوئی, عید جس وقت اتری تھی اسے انہوں نے یہ مفہوم سمجھا تھا. مدینے والی دیار حضور کے زمانے میں تو مدینہ پاک سے نکالے گئے تھے, مگر عمر کے زمانے میں مدینہ پاک سے کہاں نکالے گئے, وہ تو خیبر سے نکالے گئے تھے. من دیار ہے وہ فرمایا, ٹھیک ہے نا جی. یہ بنو نذیر یہاں رہتے تھے مدینہ پاک اور اس کے ساتھ ماحول میں, یہاں سے ان کو نکالا گیا اور یہاں سے دوبارہ تو نہیں نکلے. وہ تو خیبر میں تھا کہ کچھ نکلے گئے تھے تو کچھ حضرت عمر نے کہا نکلو. تو شخص اپنے پیغمبر کی مخالفت کر رہا ہے, تیرا حکم پیغمبر کے حکم کے مخالف ہے. یہ سب سے پہلے تان کرنے والے حضرت عمر پر وہ یہودی تھے, یہ ان یہودیوں کے شاگرد ہوئے جو حضرت عمر پر تان کرتے ہیں, ہر بات پر تان کرتے ہیں. ہاں تو فرمایا لے اول الحشر, مانا کون ہو گیا سر جی, جس میں نے مانا کیا یہ مانا یاد رکھنا, لے اول الحشر یعنی پہلی ایک ہی چڑھائی پر, ایک ہی چڑھائی سے وہ چلے گئے نکالے گئے. دوسری چڑھائی کی نوبت ہی نہیں آئی, دوسری چڑھائی کی نوبت ہی نہیں آئی, ایک ہی چڑھائی ہوئی گئے. ماں دلن تو میں یخرجو, او مسلمانوں, مسلمانوں کی طرف ہوئے سوال, او مسلمانوں تم کو تو یہ گمان بھی نہیں تھا, ماں دلن تم کو تو یہ گمان بھی نہ تھا, یہ اتنے بڑے بڑے قلعوں میں رہنے والے, مڑیوں میں رہنے والے, بڑے پکے پکے اور بڑا بڑا سامان ان کے پاس, ہتھیار بڑے ہیں, بجیلے بندے تھے نا, یہ اپنے ان گھروں سے کیسے نکلیں گے. تمہارے وہاں حکمان میں بھی یہ بات نہیں تھی, جیسا کہ یہ پاکستان ہندوستان بن گیا, کسی کے وہاں حکمان میں یہ بات نہیں تھی کہ یوں وہاں سے اجڑ کر کے یہاں آئیں گے, یہاں سے اجڑ کر کے ہندو آ جائیں گے. اللہ اکبر. کسی کو وہاں گمان بھی نہیں تھا کہ اپنے گھروں سے یوں نکلیں گے. وزنو اور وہ اس خیال میں مست تھے, وہ منافق اس خیال میں مست تھے کہ انہم مانعتہم فسونہم من اللہ, کہ ان کے قلعے ان کو خدا کی پکڑ سے بچا لیں گے. مسلمانوں سے بچانا گویا تو خدا سے بچانا ہے, خدا نے اس کو اپنی طرف نسبت کر لیا. وہ اس خیال میں مست تھے مگر اتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا, اللہ تعالی کا لشکر اس نے ان کو ایسا آ لیا جدھر سے ان کو وہاں گمان ہی نہ تھا. ایسے آیا نا, وہ سارے جتنے بھی ان کی مڑیاں تھیں ان کے وہ کلے سے بنے ہوئے سب کے سب ختم ہو گئے, سب پھیر پھیر کے اپنی ہر چیز ہو لے جا رہے ہیں. جلاوطن کر دیا گیا ان کو. وقاذف فی قلوبہم الرعب, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا. یخربون بیوتہم بأیدیہم وأیدی المؤمنین, کہ وہ کفار اہل کتاب بنی نذیر اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے بھی اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی برباد کرنے اجاڑنے لگے. مسلمانوں کو کہتے تھے کہ فلاں چیز فلاں لکڑی ہمارے گھر سے نکال دے, ذرا یہ لکڑی ذرا نکال دیو, تم ہی لے جانا, پھر تم ہی لے جانا, ہم نکال دیں. فاعتبروا یا اولی الابصار, یہ واقعہ تو تم نے دیکھ لیا بنو نذیر کے ساتھ جو کچھ ہوا, کس طرح ان کو جلا وطن کیا گیا. اب اے مسلمانوں, آنکھوں والوں, اے آنکھوں والوں اور بصیرت والوں, اس واقعے سے عبرت پکڑو, آپ عبرت پکڑو. ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. یہ جلا وطن ہونا خدا کے ہاں خدا کے علم میں ٹھان لیا. اگر خدا نے جلا وطن ہونا ان کی قسمت میں ان کی تقدیر میں نہ لکھا ہوتا نا, تو خدا ان کو دوسری طرح دنیا میں سزا دیتا, قتل ہوتا. ولهم في الآخرة عذاب النار, آخرت میں ان کو دگنا عذاب ہوگا, آگ کا عذاب ہوگا. یہ سزائیں کیوں مل رہی ہیں ان کو, وجہ کیا ہے؟ بینم شاق اللہ ورسولہ, انہوں نے اللہ رسول کی مخالفت کی. مئی شاق کے خلاف ان اللہ شدید العقاب, قاعدہ ہے کہ جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے اللہ اس کو سب سزا دیتا ہے. مسلمانوں, تم نے بنو نذیر کے درخت کھجوروں کے ان کے تم نے کاٹے تھے نا, بعضوں کو یوں ہی رکھا بعضوں کو کاٹ دیا. یہ تم نے کتنی بری حرکت کی ہے, جیسے ہندو کو وہ کہتے تھے بنو نذیر, بھلا یہ تمہارا اسلام یہی سکھاتا ہے تم کو, یہ اسلام کا مسئلہ ہے کہ جاڑو ذرا سارے کاٹ دو ان کے, جس نے یہاں مل رہی کہتے تھے ہم کو. او مسلمانوں, لوگ کہتے ہیں مسلمان ہیں, اے مسلمان ہیں, اسلام یہی سکھاتا ہے ان کو کہ ان کی گھروں کو آگے لگاؤ, ان کے گھروں کو آگے لگاؤ. مسلمان بیچارے عوام جو ہوتے تھے نا جی, ان کو یوں کہتے تھے, وہ پھر ہمیں آگے سمجھاتے تھے جی یہ کوئی اسلام تو نہیں سکھاتا یہ. پھر میں نے علماء جیسے تقریریں کرنی ہوتی ہیں, میں نے تو باقاعدہ دلائل سے بات کرنی تھی نا, میں نے پھر یہ دلیل پیش کی, میں نے یہ دلیل پیش کی, میں نے کہا خدا کہہ رہا ہے, خدا نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے. ہاں کیا ما قطع تم ملی لتنا اترکتن ما قائمتن علا حصولیا فبی اذن اللہ ولیخذی الفاسقین. یہ خدا کا حکم ہے, جن کھجوروں کے درختوں کو تم نے کاٹ ڈالا ہے خدا کے حکم سے کاٹا ہے, خدا نے اجازت دی ہے تم کو نہ کاٹا ہے. ایسے موقع پر خدا کا حکم ہے کہ ان کے ساتھ ایسا ویسا معاملہ کرو تاکہ انہیں عبرت حاصل ہو, دوسرے لوگوں کو عبرت حاصل ہو, تاکہ کوئی مرزائی بنے نہیں, جن کو یہ سکھاتے ہیں وہ بنے نہیں. پھر یہ آیت مجھے میرے پاس تھی, اللہ تعالی نے مجھے اس طرح رہنمائی کر دی, میں نے کہا دیکھو قرآن کا حکم ہے. جب ایسے پلید ہو جو کہ مسلمانوں کو اس طرح ورگلاتے ہیں اور مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ غیر خلاف اسلام سے کام کر رہے ہیں, ان کے لیے فلاں یہ آیت نازل فرمائی ہے. اور بھی میں نے آتے پڑھی تھی, پھر حدیثیں پڑھی تھی, مطلب تھوڑا سا مجھے انہوں نے دیا صرف چار پانچ منٹ کا گول مسجد میں. اس زمانے میں جب مزدوروں کی کتاب مطالعہ جلائے جا رہے تھے, مطلب تھوڑا دیا کیونکہ آواز میری کوئی نہیں. تمہیں باہر تقریریں ہوں تو ادھر ہاتھ باہر ہوتے ادھر یوں کرو, تب تو بات تھی. وہ میں نے حدیث سنا, میں نے کہا میرا کام پورا ہو گیا, چلو چار پانچ منٹ اسے فرماتے ہیں مسلمانوں جن کھجور کی دوستوں کو تم نے کاٹ ڈالا ہے یا جن کو تم نے اس حالت میں چھوڑ دیا ہے تو وہ اپنی جڑوں پر کھڑے رہے اللہ اصول اپنی جڑوں پر فاب اذن اللہ یہ سب کچھ خدا ہی کے حکم سے تھا آگے بات آئے نا یخزی الفاسقین تاکہ نافرمانوں کو رسوا کرے اللہ ان کی رسوائی ہو مگر ایسے مسلمان بھی تھے یہاں سے بائیکاٹ کرنے کی بجائے یہاں سے برفوں کے ملاقوں کے ملاق ربی میں پہنچاتے تھے دیگر پکا پکا کے وہاں پہنچاتے تھے یہ ایسے بھی مسلمان ہیں اور مسلمانوں کو تنگ کرنا اور کافروں کے ساتھ وہ ساتھ بات رکھنا یہ منافقوں کا کام نہیں یہ مسلمان نہیں ہے یہ منافق ہے جن کو دین کا کوئی پاس نہیں ہما اللہ والا رسول منہم ہما وجہ تمہارے خیر ملائکہ ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير اللہ خدا نے اپنے رسول کو بغیر لڑنے کے مفت میں دے دیا اس کو کہتے ہیں ہے جو لڑائی میں ملے اس کو کہتے ہیں غنیمت جو بغیر لڑائی کے مل جائے اس کو کہتے ہیں ہے اما یوں کرو جو مال خدا نے اپنے رسول کو بغیر لڑنے کے مفت میں ان بنو نذیر سے دلوایا جب تمہارے من خیر او مسلمانوں تمہارا اس میں کوئی حق نہیں مسلمانوں حضرت علی مسلمانوں میں ہے کہ نہیں کیوں جی حضرت علی مسلمانوں میں ہے یا نہیں عباس مسلمانوں میں ہے یا نہیں بنو مطلب مسلمانوں میں ہے یا نہیں مسلمانوں ہاں تمہارا کوئی اس میں حق نہیں ہے کیوں ماں او جب تمہارے من خیر ولا رکاب تم نے اس کے لیے کچھ دوڑ دھوپ تو کی نہیں تم نے کون سی دوڑ دھوپ کی ہے نہ گھوڑوں سے نہ اونٹوں سے خیر گھوڑے رکاب اونٹ گھوڑوں سے اونٹوں نے تم نے کون سی دوڑ دھوپ کی یہ تو خدا نے مفت میں تمہیں دے دیا چیز خدا کی اور تم کہتے ہمارا حق تھا تم مفت کے حقدار بن گئے ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے مسلط فرما دیتا ہے کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو رسول کو جو حکم اللہ کا ہوگا اس کے مطابق تقسیم کرے گا اللہ جو حکم رسول کو دے گا نا اسی کے مطابق آگے رسول تقسیم کرے گا تو لہذا تمہارا کوئی حق نہیں بارا وہ حق کسی تمہارا نہیں ہے رسول کو خدا حکم دے گا کہ تم اس طرح تقسیم کرو اس طرح بانٹو اس طرح بانٹے گا تم بیچ میں حقدار مر بیٹھے ہو اچھا جی رسول کو خدا نے حکم دیا کہا کون سا حکم ہے وہ یا کیا رہا ہے لہذا میں کہتا ہوں ما عفا اللہ علی رسول من اہل القرآن فللہ وللرسول ولذی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل جو مال اللہ اپنے رسولوں کو بستیوں کے لوگوں سے مفت میں دلوا رہا ہے وہ اللہ ہی کا حق ہے کہا فللہ وہ اللہ ہی کا حق ہے یعنی اللہ کے حکم دینے سے رسول ذوال قربیٰ یتیم مسکین اور مسافر بے توشہ ان کو دیا جائے گا رسول کو دیا جائے گا ذوال قربیٰ کو دیا جائے گا یتامیٰ مسکینوں ابن السبیل کو دیا جائے گا یہ اللہ کا مال ہے اور اللہ کے کہنے سے یہ تقسیم ہوگا یوں تقسیم ہوگا رسول دل قربا یہ تامہ مساکی نے بھی نہیں ہم کہیں نہیں جائے آپ اس میں استحقاق ختم ہو کر جو زیادہ قطر کرتا ہے اس کو زیادہ حق ملنا چاہیے نہیں وہ اپنے مقام پر ہے جو اس میں مسافر بھی آ گئے اس میں مسکین آ گئے اس میں فقیر آ گئے اس میں وہ دل قربا حضور کے وہ بھی آ گئے یہ کہتے ہیں کہ فاطمہ کا حق تھا تو کیوں نہ فاطمہ کو دلوایا گیا فاطمہ کا حق کہاں بنتا ہے یہ حق مسافروں کا بھی ہے برابر تم ہمیں یہ کہو کہ فاطمہ کو مل جاتا ہم سید کھاتے رہتے ہیں باقی مسافر کہاں جاتے ہیں وہ یتیم کہاں جاتے ہیں وہ مسکین کہاں جاتے ہیں سارے گھر ہو جاتے ٹھیک ہے ہاں کہہ رہا ہے کون دولت ہم بین الاغنیاء منکم سوائے جنگ کے مال پھیر دینے کا حکم سوائے جنگ کے جو مال حاصل ہوا ہے اس کا اس طرح پھیر دینے کا حکم کیوں ہوا ہے ان سب میں بانٹو ان سب میں بانٹو, کیا حکم ہوا ہے؟ تاکہ صرف ایک بندہ ہی اس کا وارث بن کے نہ رہ جائے نا. فاطمہ نے لڑائی کی تھی, فاطمہ نے لڑائی کی تھی, علی نے لڑائی کی تھی, خدا تو کہتا ہے کسی نے بھی نہیں لڑائی, خدا تو کہتا ہے کسی نے نہیں لڑائی کی, نہ کوئی گھوڑے لے کے وہاں گیا, نہ کوئی اونٹ لے کر کے وہاں گیا.